सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 104वीं कक्षा। पीछे आप लोगों ने मिलकर के इस पुस्तक का कुछ अध्ययन किया, भारतीय दर्शन तथा आधुनिक विज्ञान। लेखक हैं डॉक्टर सुद्युम्न जी आचार्य। इसका चक्षु, चक्षुरश्मि, प्रकाश आदि के संदर्भ में जो विषय दिया है उसको आपने पढ़ा, तो उसी पे कुछ चर्चा करेंगे। इसको तीन भागों में बांटते हैं। पहला तो इसको पढ़ते हुए इसके जिन स्थलों को नहीं समझ पाए, यहां क्या लिखा है, ये क्या कहना चाहते हैं, यही स्पष्ट नहीं हुआ, तो उनको लेंगे अगर ऐसे हैं तो। दूसरा, इसको पढ़ते समय जो प्रश्न उठे थे, पढ़ते समय सामूहिक रूप से जो प्रश्न उठे थे फिर उनको लेंगे। और तीसरा, उसके बाद में विचार आदि करते हुए आप लोगों के मन में जो और प्रश्न उठे हों उनको बाद में लेंगे। ठीक है, ये तीन प्रक्रिया में करेंगे। तो पहले इसको पढ़ते हुए जिन स्थलों को स्पष्ट नहीं कर पाए उनको एक एक करके ले लेते हैं। पृष्ठ संख्या आदि आप बताएंगे। मैं प्रकरण के अनुसार आपको प्रकरण प्रकरण बताइए। प्रकरण है एक मनोरम परिकल्पना। एक मनोरम परिकल्पना। चतुर्थ पृष्ठ पर तीसरा अनुच्छेद दूसरी पंक्ति, वहां कहा गया है कि जो रुको रुको अभी रुको, इससे मेरा सामंजस्य तो हो। एक मनोरम परिकल्पना, इसमें चौथा पृष्ठ है। हाँ, पृष्ठ तो चौथा इसमें, और दूसरा अनुच्छेद उसकी दूसरी पंक्ति है। देख सकते हैं। हाँ बोलिए। अनुच्छेद का प्रथम पंक्ति है, इसे तेजस सिद्ध करने के लिए। इसे मतलब तो चक्षु रश्मि को, चक्षु को, चक्षु को। हाँ, ऊपर न्याय प्रोक्त जिस अनुमान का प्रयोग किया गया है उस पर पहले विचार करते हैं। वहाँ कहा गया है कि जो दूसरे के स्पर्श का प्रकाशक न होते हुए दूसरे के रूप का प्रकाशक हो वह अवश्य तेजस होता है। ये पंक्ति न्याय में कहाँ आई? कहीं नहीं आई है। ये न्याय का मतलब इनका केवल न्याय दर्शन नहीं होता है, न्याय दर्शन से संबंधित जो अन्य पुस्तकें हैं पूरे, इसको पूरे को न्याय कहते हैं मोटे तौर पे। इस न्याय को हम प्राच्य न्याय बोलते हैं। और इसके बाद टीकाएं आदि बहुत सारे इनके प्रौढ़ ग्रंथ भी आए हैं, उनको पढ़ना करना वो नवे न्याय में चला जाता है। और जो अन्य टीकाकार हैं उन्होंने कुछ कुछ बातें लिखी हैं, कुछ स्वतंत्र ग्रंथ भी बनाए हैं, इन्हीं को लेकर के विस्तार किया है। तो ये जब न्याय शब्द का प्रयोग करते हैं उसका मतलब केवल ये प्राच्य न्याय गौतम मुनि और वात्स्यायन भाष्य तक ही सीमित नहीं होता है, वो अन्य भी होता है। तो ये जो चीज कही गई है ये इस मूल न्याय दर्शन में तो नहीं है, ये बात के किसी ग्रंथों में कही गई है। हाँ है? जो वस्तु स्पर्श का ज्ञान न कराते हुए रूप का ज्ञान कराती है वो तेजस होती है, ठीक है। वहां कहा गया है, मतलब न्याय में, जो दूसरे के स्पर्श का प्रकाशक न होते हुए, जैसे कि नेत्र दूसरे के स्पर्श का प्रकाशक नहीं होता है, दूसरे के रूप का प्रकाशक है, रूप का ज्ञान कराता है नेत्र, वह अवश्य तेजस होता है। ये वचन अभी तक तो नहीं आया, आया है क्या? ये ठीक है कि नेत्र दूसरे के रूप का ज्ञान नहीं कराता, दूसरे के स्पर्श का ज्ञान नहीं कराता, रूप का ज्ञान कराता है, और ये तेजस भी मानते हैं उसको, लेकिन जो स्पर्श का ज्ञान नहीं कराता रूप का ज्ञान कराता है वो तेजस होता है, इससे उसका तेजस तो सिद्ध होता हो, ऐसा तो कोई हेतु आकर के प्रस्तुति नहीं हुई है, ठीक है। हाँ, दीपक प्रकाश के प्रसंग में तो ये बात क्या कि वो स्पर्श का ज्ञान नहीं कराता तो रूप का ज्ञान कराता, इसलिए वो तेजस है, ऐसा ये हेतु पूर्वक इस तरह से कथन आया, ध्यान नहीं आता, अगर है तो आप देखिए कोई स्थल, हेतु पूर्वक होना चाहिए। ये तो ठीक है कि दीपक दूसरों के रूप का ज्ञान, रूप का प्रकाशक होता है और स्पर्श का प्रकाशक नहीं होता है, ये बात ठीक है। वो तो उद्भूत अनुद्भूत रूप और स्पर्श वाले, रूप स्पर्श मतलब है उष्ण स्पर्श वाली बात है, वहां पर स्पर्श का मतलब वो स्पर्श नहीं है जो खुरदरा आदि होता है और चिकना होता है, वो स्पर्श नहीं है, उष्ण और शीत स्पर्श। अग्नि का रूप कहीं रूप उद्भूत होता है और स्पर्श अनुद्भूत होता है, कहीं स्पर्श उद्भूत होता है और रूप अनुद्भूत होता है, ये एक अलग बात है, उसका इस वाक्य से मतलब नहीं, ये एक अलग ढंग से कहा गया वाक्य है। अब ये मूल में नहीं तो और किसी ग्रंथ में तो कहा गया होगा, तभी इन्होंने लिखा है, ये मान के चल सकते हैं। हाँ, तो इसमें क्या पूछना है अब? ये हो गया दूसरा, दूसरा इससे पहले प्रश्न पर, हाँ, तीसरे अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति, हाँ, इसी प्रकार यहाँ भी आंखों के पानी के द्वारा आंखों की ऊष्मा दब जाती है तथा प्रति नहीं होती। ये उत्तर दिया गया, ये भी बाद के ग्रंथों में ही मिलेगा, इसमें तो नहीं है ऐसा। उनका यही था कि भाई अगर आंख से चक्षु रश्मि निकलती है, और चक्षु रश्मि है वो तेजस रूप है, आंख भी तेजस है, रश्मि भी तेजस पदार्थ है, तो यहां पर रूप और स्पर्श, उष्ण स्पर्श होना चाहिए, ये जो उनका कथन था। तो रूप तो खैर है ही नहीं, वैसे भी मानते हैं कि इन रश्मियों का रूप नहीं होता है, उद्भूत रूप नहीं होता है, और उष्णता भी नहीं है। उन्होंने वो चिनगारी वगैरह का लिखा कि हम कोई भी चीज को घर्षण करते हैं तो गर्म होता है वो, या लोहा जैसे वो चाकू वगैरह पे धार देते हैं वो चक्का घूमता है, और चाकू को जैसे ही रखते हैं वो बहुत तेजी से घर्षण करता है और इतना होता है कि उष्णता हो के गर्मी, और वो चिनगारियां लाल लाल अग्नि का रूप दिखाई देने लग जाता है, वहां जल भी सकता है उससे, अग्नि हो जाती है। तो भौतिक रूप से अगर रश्मि है कि निकल रही है तो वहां पर तापमान भी बहुत अधिक होना चाहिए, ये इन्होंने एक तर्क दिया। तो ऐसा यदि यहां से ऐसी रश्मियां निकल रही हैं, चक्षु रश्मियां, तो ऐसा तापमान भी होना चाहिए, ये प्रश्न खड़ा हुआ। तो उसका उत्तर उन कुछ लोगों ने ये दे दिया होगा बाद वाले न्याय वालों ने कि भाई चूंकि यहां पर जलीय पदार्थ है, जल रहता है तो उसको शीतल कर देता है तो उष्णता नहीं होती है, ये एक उसका इन्होंने निषेध किया। वैसे इन्होंने जुगनू वाली बात भी लिखी है, अब वहां कोई उतना प्रकाश थोड़ा ना होता है, जुगनू या अन्य कुछ समुद्री मछलियां लिखी हैं, कुछ पौधे भी होते हैं जो प्रकाशित होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन वहां ऐसा तापमान नहीं होता है। तो इनका ये तर्क तो खुद इनसे भी खंडित होता है कि आप वो घर्षण वाली इतनी उष्णता को ही यहां क्यों लागू करें, जब आपके पास दूसरे भी उदाहरण मिल रहे हैं। यदि वो अव्यभिचरित होता, जहां जहां से प्रकाश आता है और वहां इतनी उष्णता होती है, अब टॉर्च है, बल्ब है, इन सब में से प्रकाश निकलता है ना, तो रेडियम का भी है, तो उसमें कहां ऐसी उष्णता होती है? आप वो घर्षण वाली उष्णता सब जगह कहां लागू कर सकते हो? तो अनेकांतिक है, तो वो नियम नहीं है, इसलिए उसके आधार पे तो खंडन उचित नहीं है। आप ये भले ही बता सकते हो कि जहां जहां ऊष्मा या प्रकाश निकलती है वहां ये भी होता है और ये भी होता है, लेकिन ये तो एक सूचना मात्र है। इस संदर्भ में ये कहना कि यदि नेत्र से रश्मि निकलती होती तो यहां का तापमान इतना ऊंचा होना चाहिए था और यहां इतना ऊंचा तापमान नहीं है इसलिए नेत्र से रश्मि नहीं निकलती है, ये जो हेतु और प्रक्रिया इन्होंने की है ये ठीक नहीं है, खंडित है ये। किसको? हाँ, इसी प्रकार यहां भी आंखों के पानी के द्वारा आंखों की ऊष्मा दब जाती है तथा प्रतीत नहीं होती। आंख में पानी होता है ना, जो बाहर आंसू निकलते हैं वो नहीं, वैसे भी आंख मान लीजिए ये गोला है आंख का, वो बाहर से है मैं यहां मोटे तौर पे बनाता हूं ये लेंस और यहां एक पतली झिल्ली और कॉर्निया होता है ऊपर का जो झिल्ली होती है, ठीक है। ये वो भाग है ये जो मैंने दिखाया जो हमारे को चितकबरा सा दिखता है ना, छेद छेद अलग अलग रंग भूरा नीला जैसा जैसा जिसका होता है वो ये भाग है, ये चारों तरफ है, बीच में से ये छेद है जहां से प्रकाश अंदर जाता है, कनिनिका प्यूपिल, ये आयरिस है जो सुकृति और फैलती रहती है जिसके कारण ये छिद्र छोटा बड़ा होता है। अब ये तो हम चपटा देख रहे हैं, वैसे तो पूरा गोल है ये, तो यहां भी पानी होता है, ये जो भाग है ना यहां, यहां भी पानी होता है और यहां भी पीछे भी पानी होता है, इसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, इसको विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं आधुनिक भाषा में अंग्रेजी के अंदर। ये गाढ़ा होता है, जेली जैसा होता है अपेक्षाकृत, ये तरल होता है, लेकिन इनका परावर्तन जो प्रकाश का होता है 1.36 या 1.4, 1.34 परावर्तन, ये प्रकाश के नियम के आधार पे इसका लेंस का होता है 1.4, जिसे अपवर्तन बोलते हैं, जिसको रिफ्रैक्शन, वो उसके अपने नियम काम करते हैं प्रकाश के, इनका निश्चित है कि इतना होता है और जिसके कारण ही प्रकाश की किरण उतनी उतनी मुड़ती है और जाती है, उसके अपने नियम सिद्धांत हैं। ये दो होते हैं, यहां भी क्या है कि यहां तरल तो एक ही जैसा रहता है यहां, लेकिन इसको बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर, चैम्बर मतलब एक कक्ष जैसा, और नहीं ये इसको इंटीरियर बोलते हैं, इसको पोस्टीरियर बोलते हैं, इंटीरियर मतलब आगे वाला बाहर वाला और पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला। यद्यपि ये इसमें से पानी आता जाता है सब एक ही है ये, लेकिन चूंकि एक इस झिल्ली के कारण से यहां रास्ता है, तो जैसे ये दरवाजा है, ये बाहर का कमरा है, ये पीछे का कमरा, और यहां तो ये पूरा बंद है और ये है, इसमें रक्त नलिकाओं से स्राव निकल करके आता है, रक्त नलिकाओं से स्राव, प्लाज्मा जिसे बोलते हैं, रक्त रक्त नहीं आता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी वो नहीं आते हैं, वो खून आ जाए तब तो हम देख ही नहीं पाएंगे, वो रोक देगा, तो जो साफ पानी है खून का प्लाज्मा बोलते हैं, वो छन करके आता है, उसके कारण पोषण मिलता है, यहां रक्त नहीं आएगा, रक्त का प्लाज्मा प्लाज्मा आएगा छन करके, पोषण मिलता है, और यहां की जो गंदगी मलिनता है वो है, तो इसमें पानी आता है और निकलता है। ये मेरे ख्याल से 2 mm प्रति मिनट निकल करके आता है, दो मिलीलीटर दो मिलीलीटर आता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि जितना यहां पानी है उसका 1% पानी 1 मिनट में नया बनता है और निकलता जाता है, साफ होता रहता है। तो दूसरे शब्दों में कहें कि जितना पानी है, मान लो 1% 1 मिनट में आता है, तो 100% करने के लिए 100 मिनट चाहिए, लगभग 2.25 घंटे, 2.25 घंटे में यहां जितना पानी है वो 2.25 घंटों में पूरा नया हो जाता है, हर क्षण थोड़ा थोड़ा पानी आता जाता है और थोड़ा थोड़ा निकलता जाता है, इसका छेद होता है उससे निकल के फिर वो रक्त नलिकाओं में चला जाता है, फिर बाकी रक्त संचरण में वापस चला जाता है। जैसे आजकल स्विमिंग पूल होते हैं नहाने के, एक तो होता है कि पानी भर के छोड़ दिया कई दिनों तक, वो फिर खराब होता रहता है, या फिर कभी पूरा साफ किया, एक आजकल तरीका क्या है, थोड़ा पानी नया आता रहता है, और थोड़ा छलक करके वहां बगल में ही जैसे जैसे अतिरिक्त होता है वो जाता भी जाता है और आता भी रहता है, एक क्रम बना रहता है। तो यहां वो क्रम चलता है, आता जाता है, निकलता जाता है, चलता जाता है, ये प्रक्रिया है इसकी। तो ये जल है यहां पर, ये भी जल है, ये मांसपेशियां हैं चारों तरफ जो है, ये पलकें अलग हैं और ये मांसपेशियां हैं, झिल्लियां हैं। तो इसका अधिकांश भाग क्या है, जलीय है। और ये जो बीच में लेंस है ये भी एक संपुट के अंदर बंद रहता है, अंदर इसकी जो झिल्लियां हैं, परतें हैं इसमें कई, जैसे प्याज की झिल्लियां होती हैं ऐसे पतली पतली परतें होती हैं इसमें, ये लेंस का काम करता है। ये भी छोटा बड़ा होता रहता है यूं, आगे से ये कम उभरा हुआ रहता है, पीछे से अधिक उभरा हुआ रहता है। इसको कहते हैं उत्तल लेंस, उत्तल कॉन्वेक्स लेंस, यानी उभरा हुआ बाहर से रहता है, जिससे कि ये प्रकाश को केंद्रित करता है यहां पर। और एक कांच होते हैं अवतल, कॉनकेव लेंस, यो गड्ढा वाला होता है, जैसे कि आप जिनका मोटा चश्मा होता है ना, जो नजदीक का देखते हैं उनका तो मोटा होता है, बीच में से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है। और जो दूर का देखते हैं, जिनको दूर का नहीं दिखाई देता है, उनके लिए क्या होता है, बीच में से पतला होता है, किनारों से मोटा होता है, उनका अंदर की तरफ गड्ढा होता है, उभरा हुआ और गड्ढा। इससे प्रकाश फैलता है और निकट आता है, दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। जो आप सूर्य के सामने रख करके नीचे लेंस रखते हैं ना, जलाते हैं, वो उत्तल होता है, ऊंचा होता है, बीच में से मोटा, उससे क्या होता है, जो इतना प्रकाश उस पूरे दर्पण इतने कांच पे आ रहा है, वो मुड़ करके प्रकाश की किरणें एक जगह आ जाती है, यानी वो प्रकाश की किरणों को अंदर की तरफ लाता है। और अगर जो गड्ढे वाला प्रकाश होगा वो होगा कांच, उसको रखेंगे ना तो जितना आ रहा है वहां चित्र बड़ा बनेगा यूं, यानी प्रकाश की किरणें उस पर पड़ के यूं फैल जाती हैं, बाहर की तरफ चली जाती हैं, वो नजदीक दिखेगा, दिखने में हमारे को वस्तु नजदीक दिखेगी और मोटे वाले में बड़ी दिखेगी, और नहीं, बड़े वाले में मोटी दिखेगी और नजदीक दिखेगी, और जो गड्ढा वाला है उसमें छोटी दिखेगी और दूर दिखेगी। और इसीलिए दूरबीन और ये सारे काम करते हैं। तो प्रकाश की अपनी व्यवस्था है। तो यहां ये सारा जल जल जैसा ही है, तो इसलिए इसको कहते हैं कि भई ये जलीय है, तो ये इस ऊष्मा को रोक देता है। ये एक मोटा तर्क है, युक्ति है, बाकी एक तर्क आया और उन्होंने कहा भाई यहां जल है तो ठीक है, जल शीतल कर देता होगा इनको, लेकिन उसका इससे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि यहां से प्रकाश की वैसी किरणें निकलती ही नहीं है, वो तो बात ही अलग ही है। चंद्रमा की किरणें तो वहां टकरा करके आती हैं, जैसे कोई भी चीज है, जैसे हम अंधेरे में खड़े हों, जैसे आप यूं समझो कि हम वहां सुबह सुबह रामदेव जी के कार्यक्रम में गए, हम सड़क पे थे, अंधेरे में थे थोड़े से, और हमें मंच प्रकाशित दिख रहा था ना, बाकी जगह तो अंधेरा सा था लेकिन मंच हमारे को प्रकाशित दिख रहा था। आप गए थे तो वो प्रकाश कैसे दिख रहा, ऐसा लग रहा था जैसे मंच प्रकाश फेंक रहा है, लेकिन वास्तव में क्या था, प्रकाश के वो बल्ब वगैरह लगे हुए थे, ट्यूबलाइट है, वो मंच पे जा रहा था प्रकाश, और वहां से टकरा करके वापस आ रहा था, तो हमें यूं लग रहा था कि प्रकाश है ये। ऐसे ही सूर्य की किरणें चंद्रमा पे टकराती हैं और वहां से टकरा करके जो लौट के आती हैं, तो इसलिए हमारे को लगता है कि ये प्रकाश कर रहा है, लेकिन उसमें ऊष्मा इतनी कम होती है कि हम उसको शीतल बोलते हैं। सूर्य चंद्रमा की किरणें, वो प्रकाश तो आ रहा है, जितना प्रकाश भी कमी है वैसे तो, लेकिन उसमें भी जो ऊष्मा है वो हमारे को कोई प्रतीति नहीं होती, और प्राय रात्रि में रहता है, सुबह शाम रहता है, इसलिए ठंडक रहती है उस समय। ठीक है, वायुमंडल की ओस के कारण, ओस नहीं भी हो तभी भी उसके सीधे सीधे वहां से कोई शीतल प्रकाश आता हो ऐसा नहीं। शीतल मतलब तो अपेक्षाकृत यूं कह सकते हैं कि सूर्य से जो आ रहा है वो ऊष्मा वाला है और वो ऊष्मा वाला नहीं है। अभी जो प्रकाश आ रहा है वो शीतल आ रहा है नहीं आ रहा है, अभी ठंडा लग रहा है ना, थोड़ी थोड़ी सी ठंडक है ना, लग रही है ना हवा में, और इसमें थोड़ी सी ठंडक है, तो ये प्रकाश आ रहा है, ये ठंडक है, ठंडा है। अच्छा, सूर्य का भी जो अभी प्रकाश आ रहा है वो कैसा लग रहा है आपको, यहां ठंडा ही लग रहा है ना, वैसे तो ठंडा नहीं है वो, लेकिन सीधी धूप के बाद में टकरा करके अंदर आया, फिर वहां से टकरा के इधर उधर कई बार टकरा टकरू करके ऐसे ऐसे यूं फैला हुआ है अभी यहां पर। तो इसकी वो ऊष्मा यहां पर हमारे साथ में प्रतीत नहीं होती, और हवा आदि ठंडी है, वातावरण ठंडा है, इसलिए वो ठंडा जैसा ही लगता है हमें। हाँ, मूल प्रश्न यह था कि जब दर्शन न्याय दर्शन में यह कहा गया है कि चक्षु रश्मि का रूप और स्पर्श दोनों अनुभूत है, दोनों गुण, तो परवर्ती दार्शनिकों ने स्पर्श के अनुभूत अनुभव न होने का कारण भी कैसे दे दिया कि वो है चक्षु में जल होने के कारण भी अनुभव में नहीं आता। भाई न्याय दर्शन ने तो केवल ये लिखा कि अनुद्भूत स्पर्श है, उष्ण स्पर्श अनुद्भूत है। प्रश्न उठा क्यों अनुद्भूत है, क्यों उष्णता नहीं दिखाई दे रही है, तो इनके दिमाग में जो आया, इसको खोल के देखा होगा, फोड़ के देखा होगा, पानी पानी से निकला होगा तो सोचा ये तो पानी वाला है, कुछ तो प्रत्यक्षदर्शी प्रैक्टिकल करने वाले रहे होंगे तो पानी दिखा होगा, तो कहा कि ये पानी के कारण से ठंडा हो गया है। होना चाहिए, लेकिन कारण की खोज में उन्होंने ये कारण खोज के लिख दिया, गलत भी तो हो सकता है ना, उन्होंने लिख दिया, उनको ऐसा समझ में आया, लिख दिया उन्होंने। प्रत्यक्ष को छोड़ करके जब केवल युक्तियों से और उस पे जाते हैं ना, जब पूरा ज्ञान नहीं होता है तो इस तरह के निर्णय होते हैं। प्रत्यक्ष भी थोड़ा सा तो देख लिया कि हाँ यहाँ पानी है, लेकिन बाकी और नियम और वो सब कुछ पता नहीं लगे तो एक दिक्कत होती है। एक मिनट, तो अभी और क्या पूछना चाह रहे हो इसमें? पंक्ति भी अभी और पूछ रहे हैं, इस प्रकरण में सिद्धांत से संबंधित एक प्रश्न था। पूछ लो सिद्धांत नहीं, प्रश्न नहीं, जो चीज आपको इनकी समझ में नहीं आई, इनकी जो बात समझ में नहीं आई उससे संबंधित कुछ भी पूछना हो पूछो। मैंने ये सिद्ध किया है कि चक्षु तेजस नहीं है, क्योंकि जैसे तो सिद्ध है दर्शनों में कि एक एक इंद्री एक एक महाभूत से बना है, तो चक्षु तेजस से बना होने से तेजस है, उसका भी खंडन किया है इसी प्रकरण में हमने, और उसका हेतु दिया है कि इसको रूप का ग्रहण करने के लिए तेजस होना आवश्यक ही नहीं है। उसके कुछ उदाहरण दिए, जैसे जल या कांच का, उसमें प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन आदि होता है, उस प्रकार से यहाँ भी हो सकता है, तेजस क्यों माने इसे, और यदि मानेंगे तो उसको भी तेजस मानना चाहिए, जो इसमें है विशेषता वो उसमें भी है। इन्होंने इसमें एक हेतु प्रस्तुत किया है, वो पंचावयव वाला, नेत्र होने से है तेजस है, नेत्र होने से ऐसा एक बड़ा विचित्र सा हेतु दिया है इन्होंने, लेकिन वो अपने इसमें नहीं है, न्याय दर्शन में तो इस तरह का कोई हेतु नहीं आता है। हाँ, तो वो हो सकता है किसी और व्याख्याकार ने, बाद वालों ने उस तरह का तर्क प्रस्तुत किया गया हो, नेत्र तेजस है, चक्षु तेजस है, रूप को ग्रहण करने वाले नेत्र तेजस हैं, क्योंकि वो नेत्र होने से, ऐसा कुछ हेतु था उसमें है, कहाँ है? नहीं, नेत्र होने से है क्या, एक तो पंचावयव क्या, बस वो हेतु प्रतिज्ञा हेतु इन्होंने प्रस्तुत किया है वहां पर। इसी मनोरम कल्पना में ही, तीसरा हाँ, जो पंचावयव है वो इन्होंने दिया है तेजस को असिद्ध करने के लिए। नहीं नहीं, सिद्ध करने के लिए भी दिया है एक एक, चिन्ह भी कहीं और, हाँ हाँ अच्छा, नहीं वो दूसरा है, वो आंखों से रश्मि निकलती है उसमें है, अगला जो है ना चौथा प्रकरण, उसमें है, यहाँ अनुमान इस प्रकार है, हमारी आंखें रश्मि से परिपूर्ण हैं, आंखें होने से बिल्ली की आंखों के समान है। नहीं नहीं, इन्होंने वो नक्तंच चर नयन रश्मि दर्शनाच्य न्याय सूत्र दे करके उसका अर्थ लिख के किया कि किरणों का अनुमान होता है, तो यहाँ अनुमान इस प्रकार है। ये इन्होंने कहाँ से, ये नीचे लिखा है ना, इस सूत्र पर प्रसन्न पदा व्याख्या है, उसके अनुसार लिखा है कि हमारी आंखें रश्मि से परिपूर्ण है, ये प्रतिज्ञा हो गई हेतु आंखें होने से। उदाहरण बिल्ली की आंखों के समान, तो ये आंखें होने से तो कोई हेतु ही नहीं बनता है, ये विचित्र उन्होंने पता नहीं कैसे दिया होगा, ये कोई अपने आप में हेतु ही नहीं बनता है। आंख होने से जो जो आंख होती है वो रश्मि से परिपूर्ण होती है। चलो विचित्र है, प्राप्ति और प्रतिषेधार्थ समानता देखे जाने से ये कहा। चलो हाँ, और इन्होंने इसका भी खंडन कर दिया कि चक्षु तेजस नहीं है। हाँ, तो क्या ये संगत हो सकता है? देखो तेजस नहीं है, तेजस का इन्होंने वाक्यावली इस तरह से भी लिखी है कि इन लोगों ने मान लिया कि ये तेजस है, उसके पीछे हेतु क्या माना, सुश्रुत का भी वचन दिया और ये भी कि जो वस्तु जिस चीज से जिस उपादान कारण से बनी होती है वो उसको आकर्षित करती है, उस गुण को बताती है, ठीक है। ऐसा आधार रूप में मान करके, ये सिद्धांत मान करके इन्होंने जो लिखा है कि मान लिया इन्होंने, लेकिन वो सिद्ध नहीं है, इनके अनुसार वो सिद्ध नहीं है। मान लिया कि जो वस्तु जिस उपादान कारण से बनी है वो उसकी ग्राहक होगी, ठीक। तो नेत्र चूंकि रूप का ग्रहण कराते हैं जो कि तेजस है या अग्नेय है, इसलिए इसका उपादान भी तेजस या अग्नि, तेज या अग्नि होगा, ये उस उपादान वाली है, ये तेजस है, ये इनकी वो प्रक्रिया है। अब ये अपने आप में सिद्ध करने की बात है कि जो वस्तु जिससे बनी होती है वो उसी को आकर्षित करती है, ये जो कथन है ये अपने आप में साध्य की कोटि में, कि इसको कैसे सिद्ध करें हम। हाँ, जो शब्द प्रमाण है सीधा, नहीं, शब्द प्रमाण एक अलग बात है और वहां वो एक अलग बात है, उस दृष्टि से उससे हम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। इन्होंने भी अपने पक्ष में प्रमाण दिया, नहीं उसके पक्ष में नहीं दिया उन्होंने, उसकी तो व्याख्या कर दी है, चक्षु सूर्यो अजायत है, तो पूर्व में तो यूं लगता है जैसे नेत्र से सूर्य बना है, तो उन्होंने व्याख्या कर दी है कि नेत्र मतलब दर्शन शक्ति, परमात्मा की वो शक्ति, और उसने उस ज्ञान से, वो भी ज्ञानात्मक ही है, परमात्मा की दर्शन शक्ति मतलब ज्ञानात्मक रूप में सामर्थ्य, उसने सूर्यों को, सूर्य आदि को उत्पन्न किया है, वो तो व्याख्या उन्होंने ठीक कर दी है वहां पर, जैसे हम लोग करते ही हैं। हाँ, तो वो तो कोई बात नहीं उसमें तो। किसने? हाँ, इसको सिद्ध कैसे करेंगे? ऐसा ही सहकारी तो है, वो सहकारी क्या है और सहकारी होने से वो कैसे सिद्ध होगा, उसको सिद्ध कैसे करेंगे? इसलिए तो इन्होंने कहा उन्होंने दर्शनों ने ऐसा मान लिया है, इसकी सिद्धि के लिए हमारे पास क्या प्रमाण है, स्वतंत्र अन्य प्रमाण होना चाहिए ना, क्योंकि ये वाक्य अभी साध्य कोटि में आ गया कि ये वाक्य ठीक है या नहीं है, तो इसकी सिद्धि के लिए हमें कुछ और प्रमाण अपेक्षित है। तो इसीलिए यहां जो दर्शन में न्याय दर्शन या तो वैशेषिक दर्शन में इनको इंद्रियों को भौतिक माना या आयुर्वेद में भौतिक माना और पांच भौतिक माना एक एक भूत की, वो एक अलग प्रक्रिया हो गई। योग और सांख्य के अंदर इनको अहंकारिक माना है, ठीक है, सूक्ष्म इंद्रियों को, उनमें भूतों से नहीं बनी है, वो खंडन करते हैं, वो भौतिक नहीं है इंद्रियां, तो उस पक्ष में अपन जाएंगे। क्योंकि हमारा भी वो सिद्धांत वहां पर मिल रहा है कि जो मूल चक्षु इंद्रिय सूक्ष्म इंद्रिय है वो भी रूप का ग्रहण कराती है तेजस न होते हुए भी, इसलिए वो ये सिद्धांत मान करके चलना है कि वो जो तेजस होती है वही रूप का ग्रहण कराती है, ये नहीं है। इसी तरह से फिर पीछे अंतःकरण यानी मन और बुद्धि पर भी आप चले जाइए, वो भी तो भूतों से नहीं बनी हुई है, बने हुए हैं, तब भी वो उस का ज्ञान आत्मा तक पहुंचाते हैं, कराते हैं। तो हमारे यहां भी वो एक पक्ष मिल रहा है ना, जहां इसको भौतिक नहीं माना गया है, तो इसको तेजस आदि जो मानना है उसको बाह्य रूप की दृष्टि से हम केवल ले सकते, और नेत्रों के तेजस का ज्ञान केवल इसके ये जलीय है और जितना ऊष्मा यहां है, जितनी ऊष्मा यहां है उतनी तो शरीर में और जगह भी है, या थोड़ी कम कह लो या कुछ अधिक कह लो, लगभग तो बराबर ही है शरीर में, रक्त संचरण होता है इसलिए तापमान लगभग बराबर रहता है हमारे पूरे शरीर का, मानव शरीर का, उस दृष्टि से नहीं, लेकिन इसके पीछे जो रेटिना है और संवेदनशील तंत्रिकाएं हैं उन सब की दृष्टि से हम इसको एक किस रूप में इन्होंने तेजस कहा है, ये अलग फिर सूक्ष्म विचार की बात है, उसको कोई उत्तर सीधे सीधे अभी नहीं बन सकता। लेकिन तेजस तो नहीं है, इसके लिए जो इन्होंने तर्क दिए हैं वो भी बलवान नहीं है, वो कोई खंडित नहीं करते इसको। हाँ, हमारे लिए प्रश्न है कि हम इसको तेजस तो कैसे सिद्ध करें, ये प्रश्न बाकी है। शास्त्र में लिखा है इसका तेजस तो स्थूल इंद्रिय का, तो उसको हमें सिद्ध करना है, लेकिन इन्होंने जो तर्क दे करके उसको खंडित किया, हम सोचेंगे उन्होंने खंडित कर दिया, तो खंडित नहीं किया है अभी उन्होंने, उससे खंडित नहीं होता है, वो बहुत स्थूल तर्क है। पृथ्वी पार्थिव शरीर मानते हुए पृथ्वी का अपनी जो गुण आरूप गुण आ गया है, वो तन्मात्राओं का निर्माण होकर के जो है वो एक वो भी चिंतन है, तो इनका ये कहना है ना कि वो तो फिर पूरे शरीर में ही समान है, लगभग समान है, यहां ऐसी कौन सी विशेषता है कि ये दो गोलक ही हमारे को रूप का ग्रहण कराते हैं, कान नाक और अन्य शरीर रूप का ग्रहण नहीं कराता है, यहां ऐसी क्या विशेषता है। तो इसलिए इस आधार पर इसको इसका तेजस तो सिद्ध करना, ये रूप का ग्रहण कराता है, ये तो कोई हेतु नहीं बना, तो ये एक विचारणीय बात है, इस पर और देखेंगे। ठीक है, और कुछ आगे बोलो। इसी प्रकरण में छठे पृष्ठ पर मनोरम परिकल्पना में, हाँ, दूसरा अनुच्छेद, आपकी पृष्ठ संख्या क्या है? 19। ये अंतिम पृष्ठ है ना? हाँ जी। हाँ बोलो। दूसरे अनुच्छेद में अंतिम से दूसरी पंक्ति, उनके अनुमान के द्वारा तो आग भी ठंडी होती है, पर प्रत्यक्षतः उष्ण उपलब्ध करके वे उसके गर्म होने का निश्चय कर पाते हैं। इन्होंने न्याय पर जैसे व्यंग करते हुए कि वो आग को ठंडा बता देते हैं, कैसे इसका क्या? ऐसा है कि ये जो इन्होंने दिया है ना, ये पृष्ठ 17 यानी दो पृष्ठ पहले की जो दूसरी टिप्पणी है तर्क संग्रह वाली, उसको लेकर के इन्होंने कहा है। यहां क्या लिखा है? यस्य साध्याभावः प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चितः स बाधितः यथा वन्नी अनुष्णो द्रव्यत्वात्। वन्नी उष्ण है द्रव्य होने से, ये जो यहां पर तर्क संग्रह में दिया है ना, उसको लेकर के उनके अनुमान के द्वारा तो आग भी ठंडी होती है। इसके पीछे से देखिए, अनुमान की अपेक्षा प्रत्यक्ष की प्रबलता को तो न्याय शास्त्र के विद्वान भी स्वीकार करते हैं, इतना तो ठीक है, लेकिन उनके अनुमान के द्वारा तो आग भी ठंडी होती है। वन्नीर अनुष्ण, आग अनुष्ण है यानी शीतल है द्रव्य होने से, जैसे कि जल, तब ये द्रव्यत्व तो कोई हेतु नहीं बनेगा। लेकिन अगर यूं अनुमान करें, ये कह रहे हैं उनके अनुमान के अनुसार, वास्तव में ये अनुमान है नहीं, लेकिन इन्होंने प्रस्तुत किया तर्क संग्रह में, इसलिए वो कह रहे हैं कि इनके अनुमान के अनुसार तो बन्नी भी शीतल हो जाएगी द्रव्यत्वादि हेतु से जो सिद्ध किया उसका ये खंडन कर रहे हैं। अपने इसमें प्राच्य में तो ऐसा कोई वाक्य अभी तक तो नहीं आया है और संभावना भी नहीं है इस तरह का कुछ होने की, उनका खंडन किया है ये। पर प्रत्यक्षतः ऊष्म उपलब्ध करके वे उसके गर्म होने का निश्चय कर पाते हैं। वो कह रहे हैं तर्क से तो अग्नि शीतल सिद्ध हो गई, लेकिन प्रत्यक्षतः चूंकि उष्ण होती है इसलिए उष्ण गुण ही मानते हैं, अनुमान से सिद्ध शीतलता नहीं मानते, ये इन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन अनुमान से भी शीतलता कहां सिद्ध हो रही है उसकी, वो अनुमान है ही नहीं, इन्होंने लिख दिया तर्क संग्रह में, एक अलग बात है। ये तो अनुमान खंडित होता है, व्यभिचारी अनुमान है, ये तो हेतु है, ये कोई हेतु नहीं होता कि जो जो जो द्रव्य होता है वो शीतल होता है, ये कोई हेतु ही नहीं है। इन्होंने उनको भी खंडन उनका करना चाहिए था, ना कि उसको अनुमान मान के फिर अनुमान का खंडन। ये तो ये प्रस्तुति का दोष है। हाँ, उसको यूं ही कहते, वो अनुमान ही नहीं है। पर इनको क्या सिद्ध करना था कि न्याय दर्शन भी अनुमान की अपेक्षा प्रत्यक्ष को बलवान मानता है। बात तो ये ठीक थी, उसकी सिद्धि के लिए ये उदाहरण ले बैठे जो कि ये गलत हो गया, और कुछ ले सकते थे ये तो, इसमें कोई संदेह थोड़ा ना था कि प्रत्यक्ष को तो प्रबल मानते ही हैं, सीधे वात्स्यायन भाष्य की पंक्ति दे देते, उसी से सिद्ध था वो। लेकिन ये जो अनुमान वाला इन्होंने उनके दिमाग में सूझ गया, ये प्रक्रिया गलत हो गई है, वो अनुमान ही नहीं है। ठीक है, और इससे अगले अगले प्रकरण में आंखों से किरण निकलती है बिजली की आंखों के समान, प्रकरण है अनुच्छेद है तीसरा, अंतिम पंक्तियों में है, यहाँ अनेक तर्कों के आधार पर बताया है कि आंखों की किरणों के एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं पकड़ू उस बात को। तीसरा अनुच्छेद, पहला पृष्ठ है ना इसका, आप दूसरा, आपकी पृष्ठ संख्या क्या है? 21। मेरे इसके पहले उस खंड के पृष्ठ एक ही लग रहे हैं, आप पृष्ठ संख्या के सीधे बोलेंगे तो। यहाँ अनेक तर्कों के आधार पर बताया है कि आंखों की किरणों के समान श्रोत्र में परिसीमित आकाश में तेजस अंश की प्रधानता होने से वह भी भारी विषय देश में जाकर शब्द ग्रहण करती है। अब ये जो लिखा है ना, ये वेदांत परिभाषा के आधार पर लिखा हुआ है। श्रोत्र को भी उन्होंने यही मान लिया कि जैसे नेत्र इंद्रिय बाहर जाती है किरणों से, ऐसे श्रोत्र भी बाहर जाता है। तो ऐसा तो कोई संकेत हमारे इसमें आया नहीं है, वो तो शब्द को ही यहां तक आने की स्पष्टता से हमारे को कथन मिलता है। उसमें वेदांत परिभाषा में वो लिखा है तो लिखा है, हम उस पर नहीं जाते, उसके अनुसार है, उन्होंने ऐसी परिकल्पना कर ली। नीचे दिया है ना इन्होंने वेदांत परिभाषा का वचन, चक्षु श्रोत्रेतु स्वतः एव विषय देशम गत्वा स्वस्व विषयम गृह्णीतः। जैसे नेत्र उस अर्थ विषय के पास जाकर के उसको ग्रहण करता है, श्रोत्र भी वहां जाकर के ग्रहण करता है, ऐसा उन्होंने कथन कर दिया, तो उसका खंडन है। न्याय इससे तो हमारे कोई संबंध नहीं सीधा इसका। हाँ, तो उन्होंने कहा होगा इस परंपरा में जो भी ग्रंथ होंगे उन लोगों ने ऐसा बाद में ऐसा कहा है। हाँ, और अगले पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति, पृष्ठ 22 प्रथम पंक्ति। हाँ, ठीक इसी कारण से मणि मरकत आदि भी कम प्रकाश में भी अच्छा समझते हैं, यद्यपि इस विशेषता के कारण दर्शन शास्त्र में इन्हें भी तेजस मान लिया गया है। क्या इनको भी तेजस मानते हैं दर्शन में, मणि को मरकत आदि? स्वर्ण को मानते हैं, स्वर्ण का इन्होंने भी न्याय दर्शन के अन्य लोग भी इसका खंडन कर देते हैं वैसे तो, उसको तेजस मानते हैं आकारज, तो तेजस मान करके चलते हैं, वो पार्थिव है, इसमें थोड़ा मतभेद है काफी, इसलिए अब ये इनको कहाँ तेजस माना है मेरे को तो कोई स्मरण। बाद में खंडन किया है, ठीक है। इसी प्रकरण के अंत में इन्होंने एक संभावना भी व्यक्त कर दी है, पृष्ठ 26। हाँ, उससे चक्षु रश्मि को ना मानते हुए भी संभावना होती है कि शायद चक्षु रश्मि हो सकती है। कौन सा वाक्य है? अंतिम उच्छेद से पहला विश्व में अब तक इनके अलावा इसी से पूरे अनुच्छेद विश्व में अब तक इनके अलावा अन्य कोई प्रकाश उत्सर्जन की विधि नहीं जानी जा सकी है, यानी जुगनू वाला और वो घर्षण वाला वो पहले पीछे बता दिया। आंखों के प्राय सभी अंग बाहरी प्रकाश के अवशोषण पारगमन अपवर्तन आदि के लिए ही उपयोगी हैं, यानी निकालने के लिए नहीं होते। स्पष्ट हो रहा है जो नहीं जानी जा सकी अर्थात ऐसी विधि हो सकती है। नहीं नहीं वो एक इस रूप में कथन हो सकती है, वो इन्होंने वैसे स्पष्ट लिखा है कि ये नेत्र के विषय में सब कुछ लगभग प्रत्यक्ष हो चुका है और वो ठीक है यथार्थ है आधुनिक विज्ञान का। तो एक संभावना में है कि भाई अभी तक तो ऐसा नहीं जाना जा सका है क्योंकि विज्ञान में भी परिवर्तन होते हैं और मान्यता बदलती है। इस आशा के साथ में आप कुछ और लंबा चला सकते हैं तो चला लें कि संभवतः विज्ञान परिवर्तित हो जाए, क्योंकि कुछ चीजें परिकल्पना के आधार पर हैं, बड़ी बड़ी चीजें बदल जाती हैं। तो हाँ, इसी में उन्होंने जो सामान्य नियम बताया था प्रकाश के उत्सर्जन का, हाँ, जिस पदार्थ के अणुओं में घर्षण होने से तापमान बढ़ेगा तभी प्रकाश उत्सर्जित होगा, हाँ, उसका व्यवचार स्वयं उन्होंने दिखा दिया कि जुगनू आदि में, वो तो बात हो ही गई पहले बोल ही दिया मैंने, ऐसा हो रहा है सूर्यरश्मि के बिना तापमान के। नहीं ठीक है, वो तो आप खंडन कर सकते हैं ना, ये इनकी प्रस्तुति इन्होंने ऐसी कर दी, उनको वो नहीं इस तरह से नहीं होना चाहिए था, वो व्यभिचारी हो रहा है वो। ठीक है, ये आपको पता लग रहा है ना पढ़ते पढ़ते कि भाई ये प्रस्तुति शिथिल हो गई है। हाँ, नहीं जुगनू का क्या परीक्षण किया मुट्ठी में बंद करके? हाँ, मैंने जुगनू को मुट्ठी में बंद किया था। हाँ, नहीं ऊष्मा तो है उसमें लेकिन इतनी ऊष्मा नहीं जैसे ये कह रहे थे कि भाई नहीं रहती है ना उतना उसका ऊष्मा है। आप जुगनू के अलावा अन्य कीड़ों को भी थोड़ा सा पास में लेकर के देखोगे तो चयापचय तो वहां भी हो ही रहा है, गर्मी है, वो क्रियाएं कर रहे हैं, गतिशील है, तो ऊर्जा तो ऊष्मा तो वहां पर भी है, कम है। हाँ, विकासवाद का क्रम एक बताया। हाँ, चक्षु रश्मि कैसे स्थित है? वो एक उसको छोड़ दो, वो विषय वो कोई प्रामाणिक नहीं है। चक्षु बनी कैसे? हाँ, इन्होंने ये बताया कि पहले केचुआ रोशनी के प्रति संवेदनशील हुआ। हाँ, फिर जोग में अविकसित आंखों को देखा जाता है। फिर उन्होंने ये बताया कि लाल प्रकाश के प्रति भौरे असंवेदनशील होते हैं। तो एक निर्माण की प्रक्रिया बताते जा रहे हैं। तो ठीक है, कुछ दिख नहीं रहा है चक्षु रश्मि के प्रसंग में, न ताप न, पर ये विकास की प्रक्रिया में आगे दिख सकता है? नहीं, हम उस विकास की प्रक्रिया को ही ठीक नहीं मानते हैं ना, ये तो उन्होंने आधुनिक विज्ञान के अनुसार उस तरह की प्रक्रिया लिखी है, हम तो उस तरह से विकासवाद को मानते ही नहीं है, हम तो सीधे ये मान रहे हैं ना, ये परोक्ष रूप से उसको सिद्ध कर रहे हैं, प्रसंग तो दूसरा चल रहा है लेकिन जिस ढंग से व्याख्या की है उससे लग रहा है कि विकासवाद को मानते हुए चल रहे हैं। नहीं, हमारी दृष्टि से तो, वैदिक दृष्टि से तो मनुष्य सीधा आता है, नेत्र वाला ही पैदा होता है प्रारंभ से ही। नहीं मानते, वो उसमें अलग दोष है, बने वो तो मानते हैं लेकिन उनसे मनुष्य बना ऐसा तो नहीं मानते। उनसे मनुष्य बना और ऐसे ऐसे विकास हुआ ये तो नहीं मानते हम, और वो प्राणी जो बने वो उसी रूप में चल रहे हैं, जो थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है तो किसी में भी होता है वो एक अलग बात है, लेकिन अलग अलग योनियां अलग अलग हैं, मनुष्य योनि है, वो उसी तरह चल रही है, अभी तक तो यही मान्यता है हमें, उसमें ये अनुकूल नहीं बैठता है ना। नहीं, थोड़ा तो रहता है, नहीं उसके साथ उसमें आप देखो उसके सांस के साथ में उसका प्रकाश बढ़ता है और घटता है, जुगनू का प्रकाश आप देखो बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, वो एक जैसा नहीं होता है। और वो जो घटना बढ़ना है वो उसके श्वास के साथ में है, तो सरफेस सांस अंदर लेता है वो कीड़ा, जितना भी लेता है उसके अपने हिसाब से श्वास अंदर लेता है, वो बढ़ता है सरफेस बढ़ता है तो नहीं प्रकाश भी बढ़ता है उसका। तो सरफेस बढ़ने से प्रकाश बढ़ जाता है, सरफेस एक्सपोज हो जाता है, तो जितना है वो एक्सपोज हो जाता है। हाँ, और जब सांस अंदर करता है तो सिकुड़न होती है। अच्छा, इसलिए प्रकाश कम हो जाता है श्वास के साथ, उसका जो कम ज्यादा प्रकाश जुगनू का होता है वो ये हो रहा है। लेकिन उसका प्रकाश सूर्य से आया हुआ दिन में वहां संचित है और वो उसको विकिरण करता है, वो संचित कर लेता है और धीरे धीरे करता है, जैसे बैटरियां होती हैं चार्ज हो जाती हैं और फिर बिजली जाने पर भी विद्युत को देती रहती है धीरे धीरे। घोंसले में चलता होगा वो, दिन के भी प्रकाश से होता होगा जो भी, वैसे उसमें रासायनिक क्रिया होती है, वैसे रासायनिक क्रिया से वो प्रकाश निकलता है जो भी है, जो भी है, लेकिन उतना तीव्र प्रकाश तो होता, तीव्र ताप तो वहां होता नहीं है। कोई बात नहीं, चलो। हाँ, और इसमें जी चकार प्रकरण है संख्या 38। बोलता हूँ, इस प्रकार के प्रयोगों से यह धारणा बनती है। शीर्षक है आंखों से संबंधित सिद्धांतों पर भाषा का प्रभाव, ये तो केवल भाषा वाली बात है। इस प्रकार के प्रयोगों से यह धारणा बनती है कि सूर्य प्रकाश के आगमन से अंधकार का विनाश होता है, यानी भाषा में तो ये प्रयोग है। इनका कहना है कि भाई प्रकाश तो आ गया लेकिन अंधकार कोई वस्तु हो और वो चली जाए ऐसा तो नहीं है। कारण कार्य प्रतीत होता है, इनका प्रस्तुति यही है ना, वास्तव में वैसा नहीं है वो कि अंधकार कोई सत्तात्मक है। बाद में इसलिए तो षट पदार्थों में इन्होंने सात अभाव को भी माना है, अंधकार को भी मान लिया है, चर्चा वैशेषिक में आती है, लेकिन उसको अलग पदार्थ नहीं माना है, वो अभाव रूप मानते हैं। कारण कार्य संबंध आप मोटे तौर पे यूं कह लो, लेकिन कोई कार्य वस्तु तो उत्पन्न नहीं होती है कि प्रकाश चला गया और अंधकार बन गया, तो प्रकाश का जाना अंधकार के बनने का कारण है, उपादान कारण है, कोई ऐसी तो प्रक्रिया नहीं है ना। अंधकार को हटाने में प्रकाश कारण नहीं माना जाएगा, मान लो ना कारण मान लो, वो कथन तो ठीक है ना, भाषा में भी प्रयोग होता है और हम सब समझते भी हैं उस बात को, उतने अंश में ठीक है, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि उस कारण कार्य में कोई कार्य वस्तु हो, आप इसकी जगह यूं न बोल के कि प्रकाश के आने पर अंधकार चला गया, अंधकार का चला जाना कोई कार्य वस्तु थोड़ ना है, नहीं बनी थोड़ ना है, इसकी जगह आप यूं कहो प्रकाश के चले जाने पर अंधकार बन जाता है, उल्टा करो, तो प्रकाश का जाना और अंधकार का बनना, ये तो कारण कार्य में ऐसा होता है कि कारण चला जाए और कार्य बन जाए, उल्टा होता है ना, कारण के आने पे कार्य बनता है, मिट्टी के आने पे घड़ा बनता है, सूत के आने पे वस्त्र बनता है, अब यहां क्या है प्रकाश के आने पे क्या अंधकार बनता है, वो तो चला गया, और उधर अंधकार जब बनता है तब क्या होता है, प्रकाश चला गया तब अंधकार बनता है, तो वो अगर उपादान कारण है तो वो सामान्यतः जो उपादान कारण का नियम है वो अन्वित होता है, ये तो अन्वित कहां हो रहा है, ये तो अनन्वित है, उसके हटने पे ये आ रहा है और उसके आने पे ये जा रहा है, तो वो तो नियम यहां काम ही नहीं करता है। तो उस तरह का उपादान की दृष्टि से कारण कार्य संबंध तो हम ले नहीं सकते यहां पर, नहीं स्थूल रूप से ठीक है, वो भाषा की प्रयोग की दृष्टि से ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। आप इसके अलावा क्या बोलोगे, नहीं इसके अलावा क्या भाषा में क्या प्रयोग करोगे आप इस घटना को कि सूर्य होगा और यानी अंधेरा रात्रि चली गई, इसके लिए आप क्या प्रयोग करोगे, ये तो दिख ही रहा है ना, सूर्य आया और अंधकार नहीं रहा, रात्रि चली गई, प्रकाश का भाव हुआ, तो जब प्रकाश का भाव है तो प्रकाश का अभाव कैसे हो सकता है वहां पर, तो कथन में कोई दोष नहीं है, भाषा में ये प्रयोग चल रहा है, हम सब समझते हैं उस बात को, लेकिन इस भाषा के प्रयोग को देख करके कोई इनमें कारण कार्य संबंध बना ले वो ठीक नहीं। ये बात इन्होंने लिखी है, वो तो ठीक ही कथन कर रहे हैं। हो गया ये? नहीं, ये वाला हो गया जो पूछना था वो आपका। अच्छा, अब दूसरा विषय लेते हैं कि आपको इसको पढ़ते समय कोई प्रश्न उठे हों भिन्न। इनकी बातें तो आपको समझ में आ गई, किसी को कोई और बात इनकी कही हुई, इन्होंने क्या कहा है ये नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। हाँ सुकमा जी। नहीं, वो ईश्वर की आंख का मतलब वो आंख, वो थोड़ा ना कहा है उन्होंने कि उसके भी ऐसी आंखें होती हैं। देखो, अपितु पुरुष सूक्त के अंतर्गत परिपठित होने के कारण पुरुष विशेष ईश्वर की आंखों से सूर्य के उद्भव मानने में कोई भी असंगति उत्पन्न नहीं होती है। इस सूक्त के प्रारंभ में ही आलंकारिक भाषा में हजार से हजार आंखों वाले पुरुष का वर्णन किया गया है। योग सूत्र में भी ये कहा गया है। इन्होंने शक्ति की बात नहीं लिखी क्या कहीं? आठवां पृष्ठ। हाँ, ये अगले उसमें, यहां इस प्रकार के सर्वव्यापक ईश्वर की आंखें कहना भी अलंकार है। तात्पर्य अर्थ यह है कि ईश्वर की अनंत आंखों की शक्ति से सूर्य उत्पन्न हुआ है। आंखों की शक्ति मतलब दर्शन शक्ति या आंखों को बनाने की शक्ति ज्ञान रूप में उससे ही उत्पन्न हुआ है। परमात्मा की मतलब परमात्मा देखता तो है ही, जानता तो है ही, उसके जानने में ही सब चीजें हैं। तो वो परमात्मा जानता है, उसी ने ये आंखें बनाई हैं और आंखों की प्रक्रिया भी उसको पता है कि इसके लिए सूर्य भी आवश्यक है। सूर्य के प्रकाश के बिना आंखें काम नहीं कर सकती, तो उसने आंखें दी हैं तो सूर्य भी दिया है। अगर वो आंखें दे देता सूर्य नहीं देता तो कैसे प्रकाश होता? दीपक भी नहीं जल सकता था, लकड़ियां भी नहीं बन सकती थी, कुछ होता ही नहीं। सूर्य नहीं होता तो ये वनस्पतियां भी नहीं होती। तो लकड़ी आदि को जला करके, तेल को जला के, दीपक जला के भी जो हम प्रकाश प्राप्त करते हैं वो भी तो परंपरागत सूर्य से ही आ रहा है परोक्ष रूप से। और सूर्य नहीं होता तो ये भी नहीं होता, ये प्रकाश भी नहीं होता, यानी कोई भी प्रकाश नहीं होता। ये सूर्य तो एक उपलक्षण हो गया, बाकी भी जो अंतरिक्ष में और नक्षत्र हैं और जो सूर्य हैं उन सबके लिए वही बात लगेगी। वो सब नहीं होते तो नेत्र काम नहीं कर सकता था। तो परमात्मा ने नेत्र बनाया तो सूर्य भी बनाया, ठीक है, श्रोत्र बनाए तो शब्द भी बनाए, जिस विषय को ग्रहण करना था उससे इंद्रिय भी है और विषय भी है, दोनों बनाए हैं। इसी तरह से बुद्धि बनाई है तो ज्ञान भी तो दिया होगा उसने। वेद की सिद्धि के लिए ये प्रवचनों में प्रस्तुत किया जाता है कि भाई आंख दी है तो प्रकाश दिया, कान दिया है तो शब्द दिया है, नाक दिया है तो गंध दी है, रस है, रस इंद्रिय है तो रस भी दिया है, वो खाद्य पदार्थों में, स्पर्श है तो ये भी दिया है, स्पर्श चीजें दी हैं। तो बुद्धि तो बना करके दे दी, लेकिन बुद्धि का विषय ज्ञान न दिया हो, ये कैसे संभव है? ये एक अनुमान और एक तर्क युक्ति से आर्य समाज के प्रवचनों में बहुत भजनोपदेशक भी और उपदेशक इसको प्रस्तुत करते हैं बात को। तो परमात्मा ने ज्ञान भी अवश्य दिया है। वो कौन सा ज्ञान है? इससे ये सिद्ध हुआ कि ज्ञान दिया है। वो कौन सा है? वो वेद है। बुद्धि दी है तो उसने ये भी दिया है। विजय जी, परमात्मा ने वेद क्यों दिए? परमात्मा ने वेद क्यों दिए? परमात्मा ने वेद क्यों दिए? क्योंकि उसने बुद्धि दे दी थी, नहीं तो उसका बुद्धि देना व्यर्थ हो जाता। एक भी बात वैसे ही बोल रहा हूं। परमात्मा ने वेद क्यों दिए? क्योंकि उसने बुद्धि दे दी थी पहले। अब वेद नहीं देता, ज्ञान नहीं देता तो बुद्धि व्यर्थ हो जाती। बोले परमात्मा ने बुद्धि क्यों दी? क्योंकि उसको वेद का ज्ञान देना था इसलिए बुद्धि दी। हाँ, हो गया आपका? और कोई इनकी कोई बात समझ में नहीं आई हो वो पूरा करते हैं, और नहीं तो आप प्रश्नों का फिर प्रारंभ करेंगे। प्रसंग में कहा था कि प्रसंग ध्यान में आ रहा है कि कैसी कोई बात है कि बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेख था विज्ञान से विकसित यथार्थ और सूर्य से बड़ा चंद्रमा को बताया। राहुल संस्कृतायन वाला जो वचन था, राहुल संस्कृतायन वो तो टिप्पणी दे रखी है ना उसमें, वो मूल देखो वहां पर, वहां पर पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या पृथ्वी जल, जल पृथ्वी से अधिक है क्या? इस यहां पर वही देख पाते हैं कि पृथ्वी पर दो तिहाई भाग में जल है, तो इसलिए जल अधिक हुआ। मैंने एक संदर्भ में इसको स्पष्ट भी किया था एक दिन संकेत से कि हम ऐसा समझ लेते हैं। अब ये वाक्य क्या हुआ, ये पृथ्वी का घेरा है मान लो, और इसके दो तिहाई भाग पर जल है और एक तिहाई भाग पर जमी है, यानी जमीन है, भूमि है, स्थूल है। तो दो तिहाई बड़ा या एक तिहाई बड़ा? दो तिहाई बड़ा। क्यों दो तिहाई बड़ा है? क्योंकि तीन और दो पांच और तीन और एक चार। तो अच्छा, चार बटा पांच बड़ा है या एक एक बटा दो बड़ा है? चार और पांच नौ, ये तो बड़ा दिख रहा है ना, ये एक बटा दो है। नौ बटा दस बड़ा है या एक बटा दो बड़ा है? नौ बटा दस बड़ा है या एक बटा दो बड़ा हुआ है? बड़ा है, एक बटा दो बड़ा है। गणित नहीं पढ़ी है। नौ बटा दस बड़ा है ना, नौ बटा दस बड़ा है ना। अच्छा मैं सरल बोलता हूँ। एक अच्छा ये बताओ, एक बटा दो बड़ा है या एक बटा चार बड़ा हुआ है? बड़ा है, एक बटा दो बड़ा है या एक बटा चार बड़ा है? नहीं, एक बटा चार बड़ा होना चाहिए ना, इसमें चार है। तो इसका मतलब हुआ एक के चार भाग, तो एक बटा चार का तो मतलब हो गया 25% और एक बटा दो का मतलब हो गया 50%। एक का दो भाग, ये एक के चार भाग कर दिए तो छोटा ही होगा, और एक बटा दस और एक बटा दो, एक बटा दस और छोटा हो जाएगा। तो चलो खैर, तो ये तो गणित की बात हुई, पर तीन बटा चार भाग पृथ्वी के क्षेत्रफल में विस्तार जो है उसके ऊपर ऊपर ऊपर के भाग में दो तिहाई भाग में जल है और एक तिहाई भाग में भूमि है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस पृथ्वी पर जल अधिक है और भूमि कम है। या आप क्षेत्रफल की बात कर रहे हो, इस समुद्र के नीचे क्या है? समुद्र तो थोड़ा सा ही ऊपर ऊपर है, बाकी क्या है यहां पर? ये क्या बात समझ में आई? मैं वो बृहदारण्य के आधार पर कह रहा हूं कि वो यो कह रहे हैं कि ये सूर्य जो है ये चंद्रमा में गया। अच्छा, वहां नक्षत्र भी लिखे हुए हैं अलग से, वहां ये तात्पर्य नहीं है कि ये सूर्य का मतलब ये सूर्य और चंद्र का मतलब ये चंद्रमा। अब ऐसे ही आधुनिक विद्वान अर्थ लेके और जो चाहे जब खंडन कर देते हैं, संस्कृत पूरी पढ़ी नहीं है या थोड़ी पढ़ी है और जो एक पंक्ति उठाई और खंडन कर दिया उन्होंने। सूर्य का आदित्य का, सूर्य नहीं आदित्य शब्द है वहां पर, आदित्य का मतलब ये सूर्य और चंद्रमा का मतलब ये चंद्रमा, ये लेकर के किया कि ये उससे अधिक व्यापक होना ही चाहिए। तो सूर्य की अपेक्षा वो चंद्रमा को बड़ा मानते थे। अब यहां पर पृथ्वी और जल का भी लिखा है, तो क्या पृथ्वी की अपेक्षा जल को बड़ा मानते थे? जल भी वायु के अंदर जाता है, और आदित्य और इससे पहले उन्होंने नक्षत्र का भी लिखा हुआ है। तो उस मूल प्रकरण को देखो, बहुत सारी चीजें वहां पर हैं। तो उससे ये नियम नहीं पता लगता, ये सिद्ध नहीं होता कि पहले वाली चीज छोटी है और बाद वाली चीज बड़ी है। अगर वहां इस पूरे में वो नियम काम कर रहा है हो तो हम कह सकते हैं कि यहां आदित्य और चंद्रमा में भी वही नियम वो समझ रहे होते, लेकिन दूसरी जगह भी वो नियम तो नहीं घट रहा है। तो वो इस नियम को यहां क्यों जबरदस्ती लागू कर रहे हैं, उनका गलत है कथन इसमें। और इन्होंने उनके राहुल संस्कृत ज्ञान को लेकर के लिख दिया, उनका उदाहरण लेकर के लिख दिया। कहा है? ऐसा कभी भी होता है ना, तो मूल ग्रंथ को जाकर के अवश्य देख लेना चाहिए कि क्या यहां ऐसा ही है। अब आप न्याय दर्शन आपने लगभग काफी कुछ पढ़ लिया है, तो कभी भी हो ऐसा, कभी भी स्थल होता है ना कि अच्छा इन्होंने ये कहा है, इन्होंने राहुल संस्कृतायन को प्रमाण मान करके प्रस्तुत कर दिया, भाई राहुल संस्कृत ध्यान जो निष्कर्ष निकाला है वो ठीक निकाला है नहीं निकाला है ये हम निश्चय कर सकते हैं, हम दार्शनिक हैं, उनका नाम भले ही जो भी हो, जितने भी बड़े हो वो जो भी हो, लेकिन हमने दर्शनों को सूक्ष्मता से पढ़ने का प्रयास किया है। न्याय दर्शन है, मीमांसा है और है, आप लोग भी सब इन चीजों को तो पकड़ सकते हैं। महर्षि दयानंद की शैली को आपने समझा है, वहां जाकर के विवेचना करें, उसने कहा है, सामान्य आदमी क्या करता है, राहुल संस्कृत ध्यान ने कहा है तो बस उसको सही मान करके आप आगे का सोच प्रारंभ करते हैं, और हम क्या सोच प्रारंभ करेंगे कि उन्होंने जो कहा है वो ठीक है या नहीं है, पहले इसकी परीक्षा करेंगे, हम प्रमाणों से परीक्षा करेंगे कि वो ठीक है या नहीं है। हाँ, अगर वो ठीक है तो फिर हम उसके अनुसार आगे चलेंगे, पहले उस तराजू को बाट को तो देखो जिससे तोलना चाह रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। ये न्याय बुद्धि होती है कि हर चीज को प्रमाणों से परीक्षा करके फिर उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना है, जो प्रमाण है या नहीं है यही पहले निश्चित नहीं है तो उसको प्रमाण के रूप में ले करके और फिर आगे का खंडन कर देना कोई मतलब नहीं। पृष्ठ संख्या हाँ, तो कस्मिन नु खलु आदित्य लोका ओताश्च प्रोताश्च इति चंद्र लोकेषु गार्गी, ये जो है इसमें तो आदित्य लोक, उससे पहले नक्षत्र भी कह रखे हैं इन्होंने, तो नक्षत्र क्या होते हैं, ये जो प्रकाशमान लोक हैं वो और बड़े बड़े भी हैं, तो इस आदित्य से और इससे कोई वैसे लेना देना नहीं है इसका। आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं ना, ये उन वाक्यों के स्थूल स्थूल अर्थ लेकर के और ये इस तरह के खंडन और विरोध दिखाते हैं, इन सबके उत्तर हमारे को देने होंगे जहां जहां जिसको अवसर मिले कि यहाँ ये चीज है, यहाँ ऐसे उत्तर होना चाहिए। ऐसे वेदों के ऊपर, दर्शनों पे, उपनिषदों पे सैकड़ों आक्षेप ये लोग करते ही रहते हैं, जो आधुनिक ढंग से सोचते हैं वो अपने ढंग से सोच सोच करके और टिप्पणियां देते जाते हैं जैसे वो प्रामाणिक बोल रहे हैं, और जनता बहुत कुछ उन्हीं को सुनती पढ़ती है और वो वैसी विपरीत धारणा बनाती है, पाश्चात्यों ने भी ऐसा ही कर रखा है। तो इन शास्त्रों को पढ़ करके हमें उनके आक्षेपों के उत्तर देने हैं, यहाँ ये है आप जो अर्थ कर रहे हो ये ठीक नहीं है, हम उनका खंडित कर दें, हमारा सिद्ध हो या ना हो उनका तो हटेगा, ये तो उन्हीं की बात को ठीक मान के इनकी आलोचना फिर होती रहती है। क्या क्या संस्कृत में क्या ये एक अलग बात है, अब ये तो वही तर्क होगा कि भाई वेदों को तो अन्य भी शंकराचार्य और इन्होंने भी माना था, वो अद्वैत को मानते हैं या ये मानते हैं और मूर्ति पूजा को मानते हैं, उन्होंने भी तो संस्कृत पढ़ी थी, सायण महीधर ने भी पढ़ी थी, वो तर्क नहीं चलेगा। पहले ये विद्वान है कि नहीं, नहीं है विद्वान, मान लो उतने अंश में हम विद्वान मानते हैं, अपने अंश में है विद्वान, बुद्धिमान है, लेकिन एक शास्त्रीय दृष्टि अलग होती है कि यहाँ यही अर्थ आ रहा है या नहीं आ रहा है, दूसरा अर्थ है नहीं है, ये वैदिक परंपरा में पढ़ने से हमें पता लगता है कि यहाँ यही अर्थ आएगा दूसरा नहीं आएगा। व्याकरण आवश्यक है, निरुक्त आवश्यक है, दर्शन आवश्यक है, मीमांसा भी इसमें बहुत काम करती है, इन सबके आधार पर ही तो हमें दृष्टि मिलती है, इसलिए तो ये वेदांग या उपांग कहे गए हैं कि हम उस वेदों की शैली को ठीक पकड़ सकें। यूं तो कोई भी कुछ भी करता रहेगा और ये हमारा ही दायित्व है, हम इस परंपरा वालों का, कि हम उनका समाधान करें, नहीं तो वो तो हावी होते ही रहते हैं। मैं बता रहा था इसका कोई उत्तर नहीं गया आज तक, आप दे सकते हो तो दे दो, जो चक्षु रश्मि मानते हैं इतने साल हो गए, जो यूं कहते हैं भाई हम दर्शन को मानते हैं, चक्षु रश्मि को मानते हैं, क्यों नहीं इसके विपरीत आज तक लेख लिखा गया है, इसका समाधान क्यों नहीं किया गया? या तो ये माने कि हमारे पास उत्तर नहीं है इसका, और उत्तर नहीं है तो फिर या तो मान लें इनकी बात को, अथवा हम इसको गलत भी मानते हैं, उत्तर नहीं है तो हमारा समय कहीं और जा रहा है, हम इसको कर्तव्य नहीं मानते कि जिस दर्शन को हम पढ़ा रहे हैं उस पे आए हुए आक्षेप को दूर करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास किसी और कामों के लिए समय है, जबकि हम दर्शन के अधिकारी माने जाते हैं, हम दर्शन के प्रवक्ता माने जाते हैं, हम दर्शन को पढ़ाने वाले समझे जाते हैं, तो उत्तर क्यों नहीं देते हैं? किसका दायित्व है फिर इस तरह के आक्षेपों के उत्तर देने का? वो उनका कर्तव्य है, दर्शनाचार्यों का कर्तव्य है, विद्यालयों का कर्तव्य है, गुरुकुलों का कर्तव्य है, विद्वानों का कर्तव्य है, जो इसको मानते हैं अपना कि हम इसको ठीक मानते हैं, उनका कर्तव्य बनता है, उद्धार करना पड़ेगा अपने आक्षेप का। जो अभी बात बताइए, 14 पृष्ठ पर है, मनोरम परिकल्पना प्रथम अनुच्छेद। बोलिए। उपनिषदों में सर्ग के महाभूतों की क्रमिक उत्पत्ति का बहुत सुंदर रीति से निरूपण किया गया है। तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है कि उस परमात्मा से आकाश, उससे वायु, उससे अग्नि, उससे क्रमशः जल, पृथ्वी, औषधि, अन्न तथा उस अन्न से अंत में पुरुष उत्पन्न हुआ। इसी पर प्रश्न था ये तो इससे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तो लिखा हुआ है ये तैत्तरीय उपनिषद में। इस पश्चात उस महाभूत से अन्य महाभूत की उत्पत्ति बताई गई है, पर न्याय में बताया गया है कि उस परमाणु, उस महाभूत के परमाणु विशेष से ही उस महाभूत की संरचना हुई है। क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न तो दूसरा था। मेरा प्रश्न ऐसा था कि इसमें आया है इस पुस्तक में कि क्षत्रिय ब्राह्मण या क्षत्रिय आरण्य का उदाहरण ये बता दिया ना उदाहरण तो। हाँ, पृथ्वी की उत्पत्ति ये कहाँ लिखा हुआ है? वो तो बृहदारण्यक वाला जो प्रसंग है, कौन अधिक व्यापक है उस प्रसंग में। इन्होंने ठीक है कहीं लिखा हुआ है ऐसा कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से पहले हुई है, पृथ्वी बनी है फिर सूर्य बना है, बाद में सूर्य बना है और तब जाकर क्या, ये एक परिकल्पना इन्होंने लिखी है, लेकिन उसके लिए क्या उपनिषद का प्रमाण दिया था? नहीं, वो तो फिर नहीं, वो फिर देखना। वो ठीक है, इन्होंने ऐसा लिखा है एक जगह कि पहले ऐसी एक परिकल्पना थी कि पहले अग्नि उत्पन्न हुई है, ये उसमें होगा शायद, जो आंख से सूर्य प्रकाश है उससे वो प्रकाश, आंखों से प्रकाश या प्रकाश से आंखें, इस प्रसंग में इन्होंने इसको कहीं लिखा होगा। चलो छोड़ो इसको तो। हाँ, कोई बात नहीं, मिलेगा तब देखेंगे इसको। हो गया। अच्छा, अब और किसी को पूछना है, कोई प्रश्न उठाओ, असमंजस हो गया और इसको पढ़ करके भ्रमित हो गए हो। एक और या दसवें पृष्ठ पर कही थी बात, केंचुए का उदाहरण देते हुए बताया था कि हमने टॉर्च जब जलाई उसको जो संवेदन हुआ, हमने ऐसी कोई उष्मा नहीं छोड़ी उसके ऊपर, तो फिर वो क्या चीज छोड़ी? प्रकाश को ये कहना चाहते हैं कि केंचुए में आंखें न होते हुए भी प्रकाश की संवेदनशीलता है, कि वो अंधेरे में पड़ा है तो वैसे ही पड़ा है। अब प्रकाश जैसे ही दिया तो, जैसे हम किसी को छू देते हैं कीड़े को तो वो सक्रिय होता है, उसको संवेदना पहुंचती है, कुछ हलन चलन होती है, ऐसे ही जब प्रकाश करते हैं तो वो भी हलन चलन होती है उसमें। जैसे चींटियां बैठी हम यूं थोड़ा खटखट करेंगे तो भी उनमें सक्रियता आ जाती है, भाई कुछ आया है, और वो भागती हैं या इधर उधर सक्रिय होती हैं, यानी वो संवेदना वो ले रही हैं। ऐसे ही प्रकाश को देने पे उसमें हलचल देखी जाती है बिना नेत्र के भी। तो वो तो उस क्रम को बता रहे हैं कि देखो प्रकाश को ग्रहण करने की सामर्थ्य पहले कैसी थी, फिर कैसी हुई, फिर धीरे धीरे आंख आई, ये उस प्रक्रिया को कह रहे हैं। तो ठीक है, केंचुआ अगर प्रकाश को ग्रहण कर रहा है, इस तरह के नेत्र न होते हुए भी उसकी त्वचा से कुछ ऐसा अगर वो ग्रहण कर रहा है तो वो व्यवस्था हो सकती है, उसमें कोई दोष नहीं। चक्षु का खंडन नहीं, वो प्रक्रिया क्रम बता रहे थे मेरे ख्याल से। तो नहीं, ये है ना, देखो ये इसी नौवे पृष्ठ में नीचे जो है विकासवाद का, जैसे आज भी अमीबा से काफी विकसित प्राणी केंचुआ देखता नहीं पर आलोक की ओर ऐसा संवेदन दिखाता है, यदि हम रात्रि में अपने बिल से आधा निकले हुए केंचुए पर टॉर्च का प्रकाश डालें तो, दसवें पृष्ठ पर पहुंच गया मैं, डालें तो वह तुरंत अंदर घुसने की कोशिश करता है। यहां हमने उस प्रकाश से उसमें ऊष्मा उत्पन्न नहीं की, फिर भी वह प्रकाश मात्र से ऐसी चेष्टा करता है, इससे प्रकट है वह प्रकाश को किसी न किसी रूप में ग्रहण अवश्य करता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो ये विकासवाद के क्रम में देते हुए उन्होंने उदाहरण दिया है, कोई बात नहीं है, तो प्रत्यक्ष है तो इससे कोई सिद्धांत नहीं निकलता या ना कोई सिद्धांत खंडित होता है। इन्होंने भी कुछ स्थानों पर माना है कि जो न्याय में हम गोलक मान रहे हैं इंद्रियों को, वो गोलक ना कहकर दूसरा लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर अदृश्य शब्द भी आया है इंद्रियों के लिए, और बातें भी इस तरह की वो अधिष्ठान अधिष्ठाता होना चाहिए, ये इसमें नहीं दिया, मैं पूछ रहा हूँ, और उसमें शब्द आया है कि इस इंद्रिय का ये गोलक अधिष्ठान है, वो चक्षु रश्मि के लिए जो एक कृष्ण तारा का आया है कि भाई यहाँ चक्षु इंद्रिय रहती है, यानी गोलक अलग है और इंद्रिय अलग है, इसका संकेत एक थोड़ा आया था ना पहले, सबसे नहीं है नेत्र से संबंधित आया है मुख्य तो भिन्न होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये इंद्रिय को तो भौतिक ही मान करके चल रहे हैं, अहंकारिक तो ये मानते नहीं है। उस दृष्टि से आप देखें तो या तो तीन भेद कीजिए, एक तो ये गोलक हो गया, ये जो कि शरीर का ही भाग है, एक तरह से शरीर ही है ये, देह है, और यहां स्थित इंद्रिय वो भौतिक हो गई, और एक सूक्ष्म इंद्रिय है जो कि अहंकारिक है, और वो परिकल्पना करते हैं तो करो। लेकिन जैसे आयुर्वेद में जो भौतिक इंद्रियां मानी गई है ना, वो इन गोलकों को ही मान के कथन है, क्योंकि चिकित्सा इन्हीं की होती है। आयुर्वेद में जो इंद्रियों को भौतिक माना गया, और क्योंकि चिकित्सा ही उसकी होती है, तो वो इन गोलकों को ही मान करके कथन करते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, दो प्रश्न रह गए। अधिष्ठान और अधिष्ठाता में भिन्नता होनी चाहिए। ठीक है, उसका निषेध नहीं कर रहा हूं ना, मैं केवल ये कह रहा हूं कि इन गोलकों को भी इंद्रिय नाम से कहा जाता है, और स्थूल रूप से हम प्रयोग करते भी हैं भाषा में, इन गोलकों को ही हम इंद्रिय बोलते हैं। ठीक है, ये इंद्रियों का अधिष्ठान है ये मान करके चल लीजिए, हो गया। अधिष्ठान अधिष्ठान है तो कुछ उसमें आश्रित भी होना चाहिए, आश्रय भी आश्रित भी होना चाहिए, आश्रय है तो आश्रित भी होना चाहिए, अधिष्ठेय भी होना चाहिए वहां पर। ठीक है, उसको मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, वो तो अधिष्ठान को कहा तो ही उसी से ही पता लग गया कि दूसरा और भी कोई है वहां पर, उसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ये भौतिक इंद्रियां गोलक है या गोलक में जो स्थित है उसको ये भौतिक कह रहे हैं, ये एक अलग विचार की बात हो सकती है। हाँ, लेंस, ये भी लेंस जो होता है उसी का। हाँ, खंडित तो क्या होता है, उससे ना तो पुष्ट होता ना खंडित होता। इनका तो यही था कि जैसे इनका तो यही था कि कांच है, जैसे कि लेंस में से जाता है तो वो भी लेंस जानते हैं, और आयुर्वेद में ऐसी चक्षु रश्मियों वाली बात तो कोई प्रमाण नहीं दिया इन्होंने। भाई आयुर्वेद भी तो चक्षु के बारे में बात करेगा, शरीर इंद्रियों के बारे में नहीं। आयुर्वेद में चक्षु रश्मियों का वर्णन है क्या? वो भी तो एक शास्त्र है, वो तो भी चिकित्सा शास्त्र है, और यहां जो ये प्रसंग है ये इंद्रियों की दृष्टि से है। यहां पर तर्क वितर्क आदि साथ में लेते हुए मुख्य उद्देश्य तो यहां प्रमाणों को बताना है, उसके लिए चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे को तो भी आयुर्वेद में ध्यान नहीं आता कि वहां चक्षु रश्मियों का उन्होंने निकलने का वर्णन किया हो, जो वो तो शरीर शास्त्र है ना। आप जो कह रहे हो वो अलग बात है, मैं जो कह रहा हूं वो एक अलग बात साथ में कह रहा हूं। आपने जो कहा वो बात मान ली मैंने, कि इन्होंने ऐसा लिखा है कि जो कांच का वर्णन किया इससे पता लगता है, संकेत मिलता है कि चक्षु रश्मियां नहीं निकलती, ये आपकी बात मान ली, वो ऐसा इन्होंने लिखा है और ठीक है, वो एक तर्क युक्ति ठीक है। तो इसी संदर्भ में मैं एक अगली बात जुड़ी हुई बात इससे कह रहा हूं कि आयुर्वेद भी तो शारीरिक शरीर शास्त्र था, अगर चक्षु रश्मियों का वहां क्यों नहीं वर्णन कर लिया उन्होंने, होती तो उन्होंने तो वर्णन नहीं किया वहां पर, यहां पर ये वर्णन इस तरह से आ गया। आ गया मतलब तो बाद वाले लोगों ने उस ढंग से समझ करके इस तरह से प्रस्तुत कर दिया, यूं कहेंगे। हाँ, पुस्तक दीजिए। हाँ बोलो। हाँ, आप उसके समर्थन में बोल रहे हो। हाँ, किसकी? अग्नि की उष्णता का प्रत्यक्ष से, ये इनका उद्देश्य क्या है कि अनुमान की अपेक्षा प्रत्यक्ष बलवान होता है, इसको ये सिद्ध करना चाह रहे थे। तो बोले कि देखिए, अनुमान तो न्याय के अनुसार अनुमान से अगर देखें तब तो अग्नि अनुष्ण सिद्ध हो रही है, द्रव्य होने से हेतु हो गया। ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष से चूंकि उष्णता वहां मिल रही है, इसलिए प्रत्यक्ष को मान करके अनुमान से सिद्ध बात को भी खंडित कर रहे हैं, ये इन्होंने प्रस्तुत किया है, प्रत्यक्ष से मान रहे हैं। लेकिन वास्तव में वो अनुमान है कहां, वैसा अनुमान कहां है, ये तो अनुमान जैसा लग रहा है, हित्वाभास है, तर्क संग्रह ने दे दिया है तो दे दिया है, उसको इन्होंने उद्धृत कर दिया। हाँ, द्रव्यत्व होने मात्र से तो उसका अनुष्ठत्व सिद्ध नहीं होता है, कि जो जो जो जो द्रव्य होता है वह वह अनुष्ठ होता है, ये निकल के आ सकता है क्या, या व्याप्ति बन सकती है क्या, उष्णता का और कोई कारण हो तो बन सकती है, उष्णता का और कोई कारण हो, क्या कारण हो, द्रव्यत्व जो जो उष्ण होगा वो द्रव्य तो होगा, द्रव्यत्व तो उसमें होगा, तो द्रव्यत्व उष्णत्व में या अनुष्णत्व में हेतु नहीं बनता, तो अनुमान में अनुमान का भान करके या अभिमान करके उसका कह रहे हैं कि अनुमान से सिद्ध हो रहा है कि अग्नि अनुष्ण है, वो कोई बात नहीं है, शिथिल कथन हो गया वो। जो जो बोलो पहली बात में ये मेरे विचार में आई कि सुनने जी खंडन तो जी इस बात का करने चले थे कि आंखों से चक्षु रश्मि नहीं निकलती, और ये उन्होंने सिद्ध भी किया कर दिया बिना उसके, पर इसके साथ साथ वो कई सारी न्याय दर्शन की चीजों को भी खंडित कर दिया, ऐसा मुझे प्रतीत क्या किया ये। फिर और एक तो बात, दूसरी बात, इन्होंने जो प्रस्तुति दी न्याय की वैदिक परंपरा से है, सारी बैकग्राउंड उसी तरीके का है, और फिर भी इन्होंने क्योंकि ये तो ऋषि का ग्रंथ है और जो है उनको भी उसी तराजू पे तोल दिया, वो भी न्याय है और ये भी न्याय है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो किसी भी एक सामान्य व्यक्ति का तो इस पे भी फिर वही संदेह जाएगा, हर चीज के लिए सामान्य व्यक्ति का नहीं जाएगा इस पे संदेह, इस पे संदेह जाएगा विशेष व्यक्ति का, जो संकुचित दृष्टि वाले हैं, जो एक ही ग्रंथ को मानते हैं, जो व्यापक दृष्टि वाले नहीं है उनको इस पे संदेह जाएगा, जो व्यापक दृष्टि वाले हैं ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी सब ठीक है, विस्तृत दृष्टि वाले उनको नहीं जाएगा, ये तो आपकी हमारी संकुचित दृष्टि है, आर्ष आर्ष आर्ष पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, यही ग्रंथ ऋषिकृत ग्रंथ ही, उनको संदेह जाएगा, तो हम तो संकुचित दृष्टि वाले हैं, हमारी दृष्टि कोई प्रमाणिक थोड़ा ना है, जो व्यापक दृष्टि रखते हैं उनकी प्रमाणिक है, और जो व्यापक दृष्टि रखते हैं उनको इस पे कोई संदेह नहीं जाएगा, ये तो संकुचित हृदय वाले संकुचित दृष्टि वाले हैं, वो ही आलोचनाएं करते रहते हैं, यहाँ ये लिख दिया है वहां ये लिख दिया है, व्यापक दृष्टि होनी चाहिए ना। दूसरी बात, जो इन्होंने उसके जो उपादान पर जो उसका जो तेजस का हाँ जो खंडन किया था, तो मैं भी उस पे रखता हूँ कि जो हमारे जो शास्त्रों में अगर उस तरह से उनका खंडन करना चाहे कि उपादान कारण तेजस है इसीलिए आंख रूप का ग्रहण करती है, लेकिन ये तो है अनवय, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो पदार्थ रूप का ग्रहण कर रहा हो वो पदार्थ उसका उपादान कारण तेजस ही हो, ये आवश्यक नहीं है, इसका इन्होंने दोनों पक्ष रख दिए, उदाहरण दोनों ही दिए हैं, जैसे कांच है रूप का प्रकाशक है लेकिन उसका उपादान तो तेजस नहीं है, लेकिन मणि है और वो भी कांच की उसी दृष्टि में आता है, रूप का प्रकाशक है लेकिन उसका उपादान तेजस है, तो आवश्यक तो नहीं है कि जो अन्वय हो और उसका व्याप्ति भी वही हो, व्याप्ति भी ठीक हो। नहीं, वो तो है, वो उसको मणि को वो तेजस का मान रहे हैं, ये तो इनके अनुसार न्याय दर्शन शास्त्र मणि को तेजस मानता है, वो उन्होंने उद्धृत किया, वो तो परमत को उद्धृत कर रहे हैं, आप उसको लेकर के उनका खंडन नहीं कर सकते। मणि भी लिखा है, लिखा है, मेरी बात समझो, वो अन्य दर्शन आदि मानते हैं उसको उन्होंने उद्धृत किया है, इनका खुद का मत थोड़ा है कि ये तेजस है, वो तो खुद खंडित कर रहे हैं कि मणि आदि तेजस नहीं है, गलत कथन है, तो उन्होंने दूसरे का मत उद्धृत करके उसके खंडन के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं, वो उनके उस उद्धरण को लेकर के आप थोड़ा कह सकते हो कि ये मणि को तो तेजस मान रहे हैं, वो उनका मत है ही नहीं, जो उनका मत नहीं है वो मान करके उनका खंडन आप नहीं कर सकते। हाँ, अब जो अन्वय व्यतिरेक वाली बात थी कि जो जो तेजस होता है वो रूप का ग्रहण करता है, एक सामान्य कथन हुआ कि नेत्र तेजस है इसलिए रूप का ग्रहण करता है। ठीक, अब खंडन करते समय इन्होंने कहा कि रूप का ग्रहण तो दूसरी भी चीजें करती हैं और वो तेजस नहीं होती हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किस रूप में प्रस्तुत किया कि जो रूप का ग्रहण करता है वो तेजस हो या आवश्यक नहीं है। तो आप आपत्ति कर रहे हो कि ऐसा कहां कहा था कि जिसने जो रूप का ग्रहण करता है वो तेजस होता है। ठीक है, उल्टे हम तो ये कह रहे हैं कि जो तेजस होता है वो रूप का ग्रहण करता है। हमने ये थोड़ा ना कहा कि जो जो रूप का ग्रहण करता है वो तेजस होता है, यही कह रहे हो ना आप। लेकिन इन्होंने उस ढंग से ठीक ही प्रस्तुत किया है कि आंख तेजस है और वो रूप का ग्रहण करती है, क्योंकि जो जिस उपादान वाला होता है वो उसी गुण को ग्रहण करता है, ये एक मान्यता हुई। तो ये तो एक आधार सिद्धांत बना लिया कि जो जिस उपादान कारण वाला होता है वो उससे संबंधित गुण को ही ग्रहण करता है, ये इन्होंने मान लिया। अब नेत्र किस महाभूत से बना हुआ है इसका कैसे पता लगेगा? चूंकि नेत्र रूप का ग्रहण करता है इसलिए वो तेजस है, ये जब दर्शनों में कथन किया जाता है उस पे ये खंडन कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो आर्ष, ये न्याय दर्शन आर्ष बनते हैं, सब मानते हैं, वेदी मानते हैं, उसको लेके परावर्ती व्याख्या, परावर्ती ग्रंथों को, अनार्ष ग्रंथों को उदाहरण देते हुए इसका खंडन करना कितना समझ। उत्तरोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम पाणिनि से, पतंजलि पतंजलि से, कात्यायन, बुद्धि विकसित होती है ना, विकासवाद है भाई। मेरी बात सुन लो, अभी भी बात वाले जो हैं, तो प्रारंभ वालों ने एक दृष्टि से देखा, इन्होंने उदाहरण भी दिया भाई, डार्विन या न्यूटन ने वो सिद्धांत फलाने, अरस्तु ने वो दिया था, और बाद में हुआ तो इससे अरस्तु की निंदा थोड़ा ना हो जाती है, हम उसकी निंदा समझ लेते हैं। उन्होंने प्रारंभ में कोई चीज जानी थोड़ी सी, अगली पीढ़ी कुछ और विचार करेगी वो और जानती है, अगली पीढ़ी और जानती है, तो ऐसे विकास होता जाता है ज्ञान का। तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत मान लो गौतम मुनि ने या वात्स्यायन जी ने या और प्राचीन ने कुछ कहा, बाद वाले और चिंतक आए उन्होंने और कहा, तो वो और विकास है ना, तो उसको भी तो मान्यता देनी चाहिए। आप क्यों ये संकुचित दृष्टि में हो जाते हो? एक प्रक्रिया है कि पहले अधिक जानते थे, पूर्ण जानते थे, अब ज्ञान में ह्रास है, या वो तो गलत मानते हैं। अब एक है कि पहले कम जानते थे, अब ज्ञान बढ़ता जा रहा है। तो जब आप ये मानते हो कि ज्ञान बाद में बढ़ता जा रहा है, पहले कम था, विस्तार होता जा रहा है ज्ञान का, तो आप इसको मानोगे या इसको मानोगे? पहले वाले को मानोगे या बाद वाले को मानोगे? बाद वाले को मानोगे, जो लेटेस्ट है उसको मानेंगे। और दूसरे ढंग से हम क्या मानते हैं, भाषा का, ज्ञान का, पहले ज्ञान परिपूर्ण था, यानी वेद परिपूर्ण है पूरे, उपनिषद, दर्शन, आरण और जो है और आधुनिक है और अन्य अन्य व्यक्ति आधुनिक, ये क्या माने जाएंगे? कम कम ज्ञान वाले माने जाएंगे। अगर इनकी परीक्षा करनी होगी तो इससे करेंगे, हम पीछे जाते हैं, हम हैं पुरातनपंथी, हम हैं बाबा आदम के जमाने के, हम हैं बाबा वाक्यम प्रमाणम के मानने वाले, तो इसलिए हम तो यहां देखते हैं, इसलिए हम बाद वालों को उतनी महत्ता नहीं देते। पर ये उस दक्षिण उसी परंपरा वाले नहीं है, ये विकास के आधुनिक वाले, इसलिए ये इनको भी महत्ता देते हैं। यही मैं कह रहा हूं कि संकुचित दृष्टि वाले नहीं है। अब तो ये संकुचित वाला है या ये संकुचित वाला है? लेकिन इन्होंने तो नेत्र फैला रखा है ना, ये आगे से विस्तृत दृष्टि है, और हमने क्या कर रखा है? संकुचित दृष्टि वाले, ये विस्तृत दृष्टि हो गई ना, ये चौड़ा है यहां पर, ये संकुचित दृष्टि, ये सकड़ा है। तो ये विस्तृत दृष्टि में तो यही होगा। और नेत्र का जी, ये अब इस मैंने जो अभी बोला है उस पर प्रश्न इसको और मत फैलाओ अभी इसमें से कुछ पूछ रहा है वो पूछो हाँ, इसमें एक बात है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी सूर्य की अपेक्षा से ज्यादा ज्यादा है, और वो पहला तो वृद्धा रहने वाली बात हुई ना, वो यूं कह रहे भाई चंद्रमा तो पास में है, कितना एक सही एक बटा दो बटा तीन बटा चार, एक बटा तीन, एक मिनट ये नहीं सेकंड, एक बटा तीन, एक बस सही एक बटा तीन सेकंड, इतना प्रकाश को समय लगता है चंद्रमा तक जाने में, और सूर्य तक जाने में आठ मिनट से अधिक लगता है, सात मिनट बावन सेकंड, चलो जिस तक उसकी अपेक्षा ये अधिक दूर है, सूर्य अधिक दूर है। तो इनका ये कहना था कि पहले लोग ये मानते थे कि चंद्रमा दूर है और सूर्य निकट है, ऐसा मानते थे कि चंद्रमा दूर है और सूर्य निकट है, वो आज खंडित हो गया है कि चंद्रमा निकट है सूर्य दूर है। अच्छा, दूर और निकटता का जो बोध है वो इन्होंने लिखा भी है, कितना 450 मीटर तक का हम दूरी नजदीक को देख लेते हैं, जैसे अभी हम बैठे हुए हैं इतने, तो हमें न केवल व्यक्ति दिख रहा है लेकिन हमें ये भी पता लगता है कि ये पीछे है और ये आगे है, तो ऐसा कुछ दूर तक, थोड़ी दूर तक हमारे को दिखाई देगा, यानी 450 मीटर तक, उसके आगे जो मान लो पेड़ दिखाई देंगे तो हम ये नहीं पता लगा सकते कि ये पेड़ आगे है और ये पीछे है, यहां तो पता लग जाएगा अभी कि भई ये आगे है और ये पीछे है। इसलिए उन्होंने कहा रेल में भी जाते हैं तो दूर से पहाड़ और वृक्ष दूर से दिखेंगे, नहीं चलने वाली बात अलग है, लेकिन वो एक सपाट सीमा में हमारे को दिखाई देते हैं। इसी तरह से अंतरिक्ष के जो तारे हम देखते हैं तो हमारे को ये नहीं पता लगता है कि ये कौन आगे और कौन पीछे है, जबकि उनमें दूरियां बहुत होती हैं। वो नक्षत्र का भी उन्होंने कहा कि चित्रा नक्षत्र में उसका संपर्क जो होता है, दूर तो बहुत होते हैं, वो नजदीक नहीं आता है, नजदीक मतलब हमारे दिखने में यूं नजदीक आता है लेकिन वास्तव में तो आपस में वो बहुत दूरी है उनकी, तो हमें ऐसा दिखाई देता है। हाँ, जो बड़ा दिखाई देता है वो नजदीक और जो छोटा दिखाई देता है वो दूर, ये एक सामान्य नियम है, ये सामान्य तो दृष्टि है हमारा, लेकिन हम विपरीत भी तो देख लेते हैं, ये भी तो हमारा प्रत्यक्ष है ना, उसको भी साथ में जोड़ना चाहिए। अब ये लेखनी छोटी दिखाई दे रही है लेकिन मेरे को नजदीक भी पता है, और आप बड़े दिखाई दे रहे हो मेरे को लेकिन फिर भी मेरे को पता है कि आप दूर हो, तो ये कोई नियम बना ले कि जो छोटा होता है वो दूर होता है और जो बड़ा दिखाई दे रहा है वो नजदीक होता है, ये नियम व्यभिचार को प्राप्त होता है, इसलिए ये अनुमान हम नहीं कर सकते। एक मोटे तौर पर अगर समान आकार की दो वस्तुएं हों, लगभग समान वाली हो, और अगर उनमें निकटता और दूरी हो तो वहां ये नियम अवश्य काम करता है। हाँ, और किसी को पूछना है? बस हो गया समय, ठीक है, तो इस कथा को परिपूर्ण करें। आप लोगों को शब्द को शब्द पे भी करना हो तो शब्द पे भी कर सकते हो, वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है, ये आपने आप पढ़ लेना आप उसको। अधिकतर कहा एक दो चीजें वो संकेत है, वो मैंने अभी आपको लिख बताया भी था पहले भी कि ये जो प्राय जो खंडन की हुआ है उसका, लेकिन ये दर्शनकार भी चक्षु रश्मि को मानते हैं, यही कथन तो प्रस्तुत किया है इन्होंने, नयन रश्मि दर्शनात वो नक्तंचर वाला है, वो सूत्र दिया है इन्होंने स्पष्ट, और सूत्र की संख्या भी लिखी है, यहां से यहां तक के विवरण में चक्षु रश्मि की ही बात कही गई है, ये स्पष्ट लिखा है उन्होंने, और वत्स्यायन भाष्य की भी कुछ पंक्तियां दी है इन्होंने, वो देते हुए भी अन्यों को भी दिया है इन्होंने। उन्होंने उस सूत्र में संशोधन किया है, संशोधन किया है। हाँ, वो अंत में जाकर के वो इसको देखो, उनका प्रश्न क्या था कि इंद्रियां प्राप्यकारी होती हैं, इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष होने पर ज्ञान होता है, ये सिद्धांत मान्य है, तो बाकी चार इंद्रियों पर तो ये घट जाता है, और चक्षु पे घटाते थे ये रश्मि लेकर के कि नेत्र से जो रश्मि गई है अर्थ से सन्निकर्ष हुआ, और ये रश्मि नेत्र का ही भाग है, नेत्र ही है एक तरह से, तो ऐसे वहां भी सन्निकर्ष मान लिया, लेकिन चूंकि नेत्र रश्मि का तो हो गया खंडन, और बल्कि सूर्य रश्मि की स्थापना हुई कि सूर्य की रश्मियां वहां जाती हैं टकरा करके नेत्र तक आती हैं, तो अब इंद्रिय से किसका सन्निकर्ष हुआ, सूर्य रश्मि का या दीपक का, किसी का, प्रकाश का, बाहर से जो प्रकाश आ रहा है वस्तु से टकरा करके उससे नेत्र का सन्निकर्ष हुआ, तो ये इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष तो नहीं हुआ, इंद्रिय और अर्थ का तो सन्निकर्ष नहीं हुआ, इसलिए इस सूत्र में कम से कम नेत्र के संदर्भ में यह होना चाहिए परापतित, या जो पातित उन्होंने शब्द किया, वो जो किरण है उसके नेत्र का सन्निकर्ष होने से ज्ञान होता है, ये उन्होंने सुझाव दिया। अब इस पर विचार करते हैं, हमें यदि ये माना जाए, मैं अभिभगम से बोल रहा हूं इनकी बात को, कि बाहर से आई हुई रश्मि का नेत्र के साथ सन्निकर्ष होता है, तो इंद्रिय का जिसके साथ में सन्निकर्ष होता है उसका प्रत्यक्ष होता है या किसी दूसरे का प्रत्यक्ष होता है? उसी का होता है। तो क्या हमें उन रश्मियों का प्रत्यक्ष होता है? हमें किसका प्रत्यक्ष होता है? तो ये एक शाब्दिक रूप से कह दिया कि भाई इंद्रिय का और प्रकाश का सन्निकर्ष हुआ है, तो साथ में आप दर्शन की ये बात भी तो मानो, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है तो उस इंद्रिय से उस अर्थ का बोध होता है प्रत्यक्ष में। क्या यहां पर उस अर्थ का बोध हो रहा है, उस प्रकाश की किरणों का बोध हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है ना? बोध किसका हो रहा है? वस्तु का ही हो रहा है। ये हमारे वात्स्यायन भाष्य में आ चुका है कि हमारे व्यवहार के लिए ये ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर हम टकरा करके आने वाली किरणों को ही प्रत्यक्ष करने लग जाते तो हम वस्तुओं को देख नहीं सकते थे। ये तो ईश्वर की कृपा है, पुरुषकारित है ये और कर्मकारित है, पुरुष के उपकार के लिए, उपयोग के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। अद्भुत है, विचित्र, हमारे को बुद्धि में समझ में नहीं आएगा कि कैसे हो रहा है। रश्मियां आ रही हैं, रश्मियां दिख नहीं रही हैं, वस्तु दिख रही है हमारे को। तो पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए बुद्धिमान परमात्मा ने ऐसी व्यवस्थाएं की और प्रकृति में ऐसी सामर्थ्य है, इसलिए उसने ऐसा कर दिया। तो उनका ये तर्क, ये अगर तर्क माने और इसलिए सूत्र में संशोधन करें, नहीं, भले ही वहां से प्रकाश आ रहा है लेकिन वो प्रत्यक्ष किसका माना जाएगा? उसी अर्थ का प्रत्यक्ष माना जाएगा, क्योंकि बोध हमारे को वही हो रहा है। अच्छा, उनके तर्क एक तो इस तरह से उनको असंगत कर सकते हैं हम। दूसरा और असंगति देखिए कि प्रकाश यहां पर आया, प्रकाश कहां पर आकर, कहां पर टिका जा करके? भाई कॉर्निया से होके अंदर गया, प्यूपिल से अंदर गया, लेंस से अंदर गया, विक्टस ह्यूमर से अंदर गया और जाके रेटिना पे टकराया, ये प्रस्तुति हुई। वहां पर रोड्स और कॉन्स होते हैं, वो उत्तेजित हुए, उद्वेलित हुए, आवेग उत्पन्न हुआ, वहां से तंत्रिका तंत्र से मस्तिष्क में गया। अब दूसरा खंडन नेत्र का करते हैं हम कि अच्छा, अगर नेत्र की चक्षु रश्मियां यहां आई और यहां नेत्र का, इसी नेत्र का, गोलक का और रश्मियों का सन्निकर्ष हुआ, तो सन्निकर्ष का स्थान जिसकी हमको जानकारी हो रही है वो स्थान कहां प्रतीत होना चाहिए हमारे को? यहां होना चाहिए। और हमारे को प्रतीति कहां होती है? नहीं, मस्तिष्क में नहीं, वो प्रतीति नहीं, वस्तु कहां पर है? जहां है हमको दूरी पता लगती है ना। तो अगर आप, अब उनके पक्ष में खंडन हम करेंगे, यदि आप प्रकाश की रश्मि और नेत्र के सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष मानते हो तो प्रत्यक्ष का स्थान बोध कहां होना चाहिए? यहां होना चाहिए कि नेत्र के पास में ही कुछ चीज दिखाई दे रही है। हर चीज हमारे को नेत्र के अंदर ही दिखाई देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हम स्पर्श करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये चीज यहां पर है। जिस जगह इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है उसका देश का भी पता लगता है। जब आपने ये मान लिया उनके तर्क के कि प्रकाश और चक्षु का सन्निकर्ष होने पर बोध हो रहा है, तो जिस जगह पर प्रकाश और चक्षु का सन्निकर्ष हुआ है उस स्थान का भी बोध होना चाहिए कि यहीं पर ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और उनका खंडन करते हैं आगे जा करके कि रेटिना भी तो केवल संवेदन भेजता ही है, पीछे विद्युत चुंबकीय तरंग भेजेगा और फिर मस्तिष्क में जो विजुअल सेंटर है वहां जाकर के बोध होगा, ठीक है। तो वास्तव में ज्ञान कहां हो रहा है? मस्तिष्क में हो रहा है। आपके हिसाब से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कहां हुआ था? नेत्र में। बोध कहां हो रहा है? यहां पर। तो या तो वहीं पर ही होता अंदर ही, कि वहीं पर ही हो रहा है बोध, आप यहां भी क्यों मान रहे हो? आप वहां मानो ना उसको अंदर, लेकिन ना तो मस्तिष्क में मानते हैं ना यहां नेत्र में मानते हैं। वास्तविकता यह कि हमें वस्तुएं वहीं वहीं स्थानों पर दूर दूर दिखाई देती हैं, इसलिए ये प्रत्यक्ष हमें वस्तु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही मानना चाहिए। और वो प्रकाश उस रूप को लेकर के आ रहा है, जैसे कि फोटो कैमरा है, हमने चित्र खींच लिया, अब वहां भी तो प्रकाश ही आया था और वहां चित्र क्या छप गया, अंदर वैसा ही छप गया ना जैसा कि सामने है। इससे हमें प्रमाण मिल जाता है कि वो जो किरणें वहां से आती हैं वो उस रूप को हमें बोध कराती हैं। वीडियो कैमरा है, स्थिर कैमरा है, उसमें भी तो यूं रूप जाता हुआ दिखता है क्या? वृक्ष वनस्पति के रूप रंग जो भी जा रहे हैं फोटो कैमरे में, वो क्या वहां से रूप जाते हुए दिखते हैं क्या हमारे को? लेकिन वहां एक चित्र जो बनता है वो हम देखते हैं, हाँ देखो ये वस्तु है और ये चित्र है, बिल्कुल वही का वही आ गया है। यूं आंशिक भेद हो वो उसको छोड़ दो, वो अन्य कारणों से होता है, लेकिन वो का वो चित्र बन जाता है ना, ये इसी व्यक्ति का चित्र है। तो कैसे आ गया वहां से यहां तक रूप? वहां से रूप चल करके आया था क्या? आ तो रहा है, ये हमारे को प्रत्यक्ष है, यंत्र से पता लग गया, आ तो रहा है। तो जब वहां आ रहा है तो यहां क्यों नहीं आ सकता है? कैमरे ने किसको लिया, किसका चित्र लिया कैमरे ने? किरणों का चित्र लिया या उस वस्तु का चित्र लिया? वस्तु का चित्र लिया। हम रात दिन देखते हैं, आज वीडियो हो रहा है, ऑडियो वीडियो हो रहा है और स्थिर चित्र हो रहा है, तो हम वस्तु का ही चित्र मानते हैं, प्रकाश का चित्र नहीं मानते। वहां पर कैमरे ने प्रकाश को पकड़ा था यद्यपि, लेकिन प्रकाश कैसा था? वो उस वस्तु के रूप को प्रकट करने वाला था, बिल्कुल ऐसा कैसा यहां पर है। और इसका दूसरे ढंग से देखो कि अभी मान लीजिए सामने कोई वस्तु है, ये आर्य समाज के नियम लिखे हुए हैं और हम सब उसको देखें, सबको वो दिखाई दे रहा है ना, तो कोई कहेगा नहीं यहां से ये चित्र वहां जा रहा है, ये तो कोई प्रमाणिक नहीं है। एक तो फोटो कैमरे वाला तो मैंने बताया ही, उससे भी सिद्ध हो जाएगा कि जहां जहां आप सब बैठे हैं वहां वहां चित्र खींच लो, तो वो जो उस चित्र में आर्य समाज के नियम ये जो लिखे हैं ये आ जाएगा ना सारा का सारा। इससे पता लग रहा है ना कि आया था, हम भी उसी कैमरे में से देख रहे हैं और उस कैमरे में भी आ गया, वो प्रमाण हो गया कि हाँ हम वही देख रहे थे, यहां आ रहा था वास्तव में। अच्छा, इसी की तरह से यहां पर एक एक दर्पण रख दें, जहां जहां एक एक व्यक्ति बैठा है ना, आप लोग बैठे हैं, कश्यप जी की जगह एक दर्पण रखते हैं। अब कश्यप जी जैसे मेरे को देख रहे हैं, आप सब मेरे को देख रहे हैं, आपकी जगह पर एक दर्पण रख दें और आप इधर आकर के देखो, क्या दर्पण में मैं मिलूंगा या नहीं? मैं मिलूंगा ना। इससे क्या पता लग गया कि मैं यहां पर, मेरा चित्र कुछ आ रहा है, वहां पहुंच रहा है दर्पण में। ऐसे जितने भी व्यक्ति बैठे हैं वहां सब जगह, उतने ही दर्पण रख दें हम और इधर आकर के देखें, अभी आपके नेत्रों में वो चित्र जा रहा है मेरा, इसमें तो संदेह करेंगे भी पता नहीं जा रहा है नहीं जा रहा है। वैसे हम सब अनुभव कर रहे हैं, आप सबको पता है, लेकिन कोई तर्क करने लगे नहीं रूप तो वहां नहीं जा रहा है, तो बोले अच्छा सब जगह दर्पणों को रख दो और इधर आकर के देखो, सब जगह वो चित्र दिखाई देगा ना, वहां कैसे पहुंच रहा है? तो जब दर्पण में पहुंच रहा है तो इससे पता लगता है ना हमारे नेत्र में भी पहुंच रहा है, और हमारा स्वात्म वेदनीय तो है ही, प्रत्यात्म वेदनीय तो है ही ये। तो ये अनेक तर्कों से, युक्ति से इससे ये सिद्ध होता है और हमारे को उसी ढंग से इसको समझना चाहिए। ठीक है, समय बहुत हो गया। यहाँ पर और हमें क्या पता लगता है ये शब्द कहां से आ रहा है, क्या प्रमाण है वहां से आ रहा है? मैं बोल रहा हूं ये शब्द मेरे मुंह से निकल कर आ रहा है, आपके पास क्या प्रमाण है? अनुमान से जान रहे हो, प्रत्यक्ष से जान रहे हो? मैं बोल रहा हूं ये आपको प्रत्यक्ष है, अनुमान है, ध्वनि का तो अनुमान प्रत्यक्ष हो रहा है। हाँ, और फिर ध्वनि कितनी दूर से कहां से आ रही है ये हमको जान हमारे, ये भी प्रत्यक्ष ही माना जाता है। आप यूं ही तो कहोगे कि मैंने प्रत्यक्ष देखा वो बोल रहे थे, प्रत्यक्ष सुना है मैंने, और प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि ढोल से वो आ रहा है, वो बज रहा है ढोल से आ रहा है। तो यद्यपि शब्द का श्रवण हम यहां कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी बोध वहीं हो रहा होता है। अच्छा, मान लीजिए गंध का ले लीजिए, इन्होंने गंध के पे तो आक्षेप नहीं किया ना, जब केवल चक्षु पर ही कहा था। गंध में क्या है, अब पुष्प वहां पर है, हम सूंघ रहे हैं, हम किसके गंध मान रहे हैं उसको, क्या पता? हमने तो गंध को यहां नासिका के पास में जो गंध के कण आए उसको सूंघा था, वो तो यहीं पर ही हुआ था, उसकी क्यों मान रहे हैं हम? और वहां छोड़ दो हम यहां पास में ले आए तो भी एकदम नाक में अंदर घुसा के थोड़ा ना सूंघते हैं, बाहर रखते हैं, यहां यार थोड़े दूर तो रहता ही है और गंध ग्रहण वहां होता है, लेकिन फिर भी हमारे को क्या प्रत्यक्ष बोध होता है कि ये गंध इसी से आ रही है, गंध का जो ज्ञान है। तो इस तरह की दूरी होते हुए भी अन्य स्थलों में भी हमारा बोध यही होता है कि इसी का प्रत्यक्ष है, इसी से आ रहा है, ये सब कुछ हम देखते हैं। ऐसा ही रूप के लिए भी हमें करना पड़ता है, हमारे व्यवहार के लिए परमात्मा ने ऐसे ही व्यवस्था की है। अगर आप उस तरफ जाओगे तो जैसे कि अभी इनमें सब परमाणुओं में गति हो रही है ना, बहुत तेज गति हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, आप इसको स्थिर नहीं कह सकते कभी भी, लेकिन व्यवहार के लिए स्थिर है, हम प्रयोग भी करते हैं और प्रथम दृष्टिया ये स्थिर ही है खंभा। बोले नहीं, ये तो तत्वतः है, इसको देखो आप व्यवहार बुद्धि से नहीं तत्व बुद्धि से देखो तो ये तो गतिशील कर रहा है, तो गतिशील कर रहा है तो इसके आधार इस पर छत तो कोई नहीं डालेगा ऐसे गतिशील पे उसको उसको अपनी बारिश से बचाने का साधन तो कोई नहीं मानेगा, बोले तो गतिशील है कभी भी गिर जाएगा। तो तात्विक दृष्टि वो होते हुए भी व्यवहार बुद्धि की बाधक नहीं होती, ये भी अपनी जगह पे है। इनका प्रतिपादन कुछ ऐसा है कि नहीं तात्विक बुद्धि के दृष्टि से तो यही समझना है, इसलिए ये व्यवहारिक बुद्धि से नहीं चल सकता, व्यवहारिक बुद्धि अपनी जगह जहां पर है वो ठीक है, गलत है तो उसको हम भी खंडित करेंगे, लेकिन जितनी आवश्यक है चक्षु रश्मि और रूप वाले में वो ही बुद्धि से हम काम कर सकते हैं, नहीं तो काम नहीं कर सकते। हेलो प्रणाम।